Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert om op grote schaal kinderen in Afrika te vaccineren tegen malaria. Volgens de WHO is de aanbeveling een historisch moment in de strijd tegen de infectieziekte. In Afrika sterven jaarlijks 260.000 kinderen onder de 5 door malaria. De Taliban hebben in Afghanistan de vader van 2 Afghanen vermoord nadat die door Nederland waren geëvacueerd. Dat schrijven hulporganisaties aan de Tweede Kamer. Ook de vader zou met zijn vrouw hebben geprobeerd om Afghanistan uit te komen, maar zij konden het vliegveld niet bereiken. De militaire kazerne in Harskamp blijft langer open voor Afghaanse vluchtelingen, schrijft de burgemeester aan omwonenden. Het was de bedoeling dat de opvang al beëindigd zou zijn, maar het ministerie van Justitie heeft verlenging tot 1 november gevraagd. Mensen die nog niet volledig gevaccineerd zijn tegen corona kunnen nu ook hun tweede prik halen zonder een afspraak te maken. Dat schrijft demissionair minister De Jonge op Twitter. De eerste prik kon al langer zonder afspraak gehaald worden. De GGD's en het ministerie willen zo alle drempels weghalen, zodat mensen zich alsnog laten vaccineren. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Kifa Alouche. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Langs de Lijn en Omstreken. Tot 11 uur zijn we bij u met sport en achtergronden bij het nieuws. Zometeen begint de eerste halve finale in de Nations League. Mooi duel, Italië tegen Spanje. Over voetbal gesproken, het rommelt in het elftal van Marokko. Hakim Ziyech en Nusair Mazraoui zijn niet eens opgeroepen. We praten u later deze uitzending bij. En anticonceptie wordt voorlopig nog niet gratis. De rechter oordeelde vandaag dat het niet aan haar, maar aan de politiek is. Nou, dan bellen we die politiek zo meteen even. En het volgende uur gaan we het hebben over de Gouden Koets. Benieuwd of die ooit nog gaat rijden of gaat hij gewoon meteen het museum in. Birgit Schuurman heeft er een theaterstuk over gemaakt en komt straks langs. Ja, eerst de Nederlandse handbalsters. Die zijn de EK-kwalificatie begonnen met winst op Rusland. In Almere werd het 38-27. Richard van der Made was er natuurlijk bij. Richard, goedenavond. Goedenavond, Robert. Eerste wedstrijd na een toch wat teleurstellende Olympische Spelen. De eerste onder de nieuwe bondscoach, Monique Thijsterman. Hoe zou je die de boeken in laten gaan? Als een vrij eenvoudige overwinning tegenover een matig handbalteam, Wit-Rusland. Ook de eerste stap in de EK-kwalificatie. De eerste twee landen in de pool gaan door. Dat zullen normaal gesproken Duitsland en Nederland worden. Want verder in de pool zit ook nog Griekenland. Dat is ook een handbaldwerg. Ja, en verder gaat hij de boeken in als aanvallend prima. 38 doelpunten is uitstekend in een handbalwedstrijd. Maar 27 tegen Wit-Rusland, dat is wel weer een stukje minder. Maar spannend werd het nooit. Maar zijn er nog veel veranderd onder de nieuwe bondscoach? Ja, Nederland speelt met nog meer tempo, vind ik. Snelle middenuit. In fases was het ook echt frivol en gewoon goed. Wat vooral veranderd is en wat Monique Thijsterman vooral wil veranderen, dat is een wat offensievere dekking. Dat heeft ze ook in het verleden gedaan bij bijvoorbeeld Lions met de mannen in Zuid-Limburg. Vandaag zag je dat ook al. Dekkingsvorm 5-1 heet dat dan in het jargon. Met een vooruitgeschoven speelster die voor de 5 speelsters staat die dus dicht om die cirkel heen staan. Nou ja, dat is allemaal een beetje wennen. Want Nederland heeft vaak in een wat defensieve dekkingsvorm gespeeld. EK's, WK's. Maar zij wil nog eerder onderscheppen, nog eerder die bal ontfutselen en dan snel naar de overkant. Dus dat is wel wat Monique Thijsterman echt wil gaan veranderen met dit Nederlands team. Ja, ze is voor het eerst nu de bondscoach, hè? En ook voor het eerst bondscoach, moet ik erbij zeggen. Speelt het nog een rol binnen de groep? Nou, ik moet je zeggen, er is wel wat verdeeldheid. En dat is ook wel logisch. Vooropgesteld, Monique Thijsterman heeft al heel veel gedaan voor het Nederlands handbal. Met Jong Oranje heeft ze een aantal keren uitstekend gepresteerd. Zilver gehaald. Ze is ook assistent bondscoach geweest van een A-team. Onder leiding van George Rutger. 50 geworden bijvoorbeeld op het WK in 2005. Maar zij is natuurlijk niet de gelouterde internationale topcoach die op WK's, EK's voor de prijzen heeft gespeeld. Champions League, Olympische Spelen. Die weg is wel door het Nederlands vrouwenteam ingeslagen na 2015. De speelsters hebben toen ook allemaal gezegd, we willen die laatste stap naar de wereldtop zetten met een internationaal gepokt en gemazelde coach. Dat werd toen Helle Thomsen. Nederland speelde fantastisch handbal. Later kwam Emmanuel Mayonade. Nederland werd in 2019 in Japan wereldkampioen. Dus je zou kunnen zeggen, daar wordt nu wel een beetje van afgestapt. Maar het Nederlands Handbalverbond, het NHV, wilde graag terug naar een Nederlandse bondscoach. Monique Thijsman zei dat ook zojuist in een interview dat ik met haar had. En ze zei ook van in de communicatie is het ook wel belangrijk. En veel jonge speelsters die hebben ook onder haar leiding gespeeld en zijn er misschien ook wel blij mee. Maar speelsters, je kent ze misschien wel, Robert. Laura van der Heijden, de aanvoerder, Danique Snelder, Lois Abbing. Ja, die vonden het toch allemaal in de zomer na die Olympische Spelen allemaal wel heel snel gaan dat er afscheid werd genomen van Mayonade. En ja, die hebben toch wel... Er zijn gesprekken gevoerd. Thijsman heeft dat ook gedaan met die belangrijke speelsters. De praktijk moet uitwijzen hoe dit verder gaat. Ja. Goed, en jij blijft dat ongetwijfeld volgen. Dankjewel, Richard van der Made. De regering moet veel meer vaart gaan maken met de evacuaties van Afghaanse vluchtelingen. Dat schrijven vertegenwoordigers van 3 hulporganisaties vandaag in een brandbrief. Ze spraken vanmiddag met Tweede Kamerleden. Wij spreken erover met oud-voorzitter Annemarie Snels van de Defensievakbond AFNP. Een van de ondertekenaars van die brief. Goedenavond, mevrouw Snels. Goedenavond. Jullie hebben aanwijzingen dat het slecht afloopt met mensen die nog in Afghanistan zitten. We hoorden net in het nieuws al dat er berichten zijn dat een vader van mensen die hebben meegewerkt met onze Nederlandse missies, dat die zou zijn vermoord. Welke verhalen horen jullie? Nou, dat is een van de verhalen. We horen mensen die voortdurend achtervolgd worden, op de vlucht zijn, mensen die mishandeld worden. U moet zich voorstellen dat sinds de laatste evacuatie van Nederland, 6 weken terug in Kabul, mensen daar ondergedoken zitten. Mensen geen werk hebben. Geen inkomen hebben dus. Dag tot dag naar een andere kamer trekken met hun gezin. Veel mensen die voor Nederland hebben gewerkt, of het nou de defensieorganisatie is of voor de politie, of journalist onze journalisten hebben ondersteund, of mensen die bij NGO's hebben gewerkt voor de vrouwenrechten, noem maar op, die groepen, die lopen op dit moment allemaal gevaar en die worden allemaal bedreigd. En helaas hebben we nu moeten constateren dat er iemand daadwerkelijk vermoord is. Ja, als ik u even mag onderbreken. Wat ik van die kwestie begrijp is dat niet alleen mensen die met de Nederlanders hebben samengewerkt gevaar lopen, maar dat in dit geval ook familie daarvan gevaar loopt. Klopt dat? We hebben vorige week het bericht naar buiten gebracht via de NOS. Dat familieleden van mensen die voor Nederland hebben gewerkt, voor de defensieorganisatie of de politieorganisatie, en die hier zijn, maar hun familie nog daar, dat ze de familie voor de rechtbank dreigen te slepen of willen slepen. Met alle mogelijke vreselijke straffen die daaruit kunnen volgen. Ja. Omdat ze de mensen waar het om gaat niet te pakken krijgen. Om hoeveel mensen gaat het dan nu, wat u betreft? U zegt mensen lopen gevaar. Dat zijn dus mensen die voor ons hebben gewerkt, maar ook mensen en familieleden daarvan. Hoe groot is die groep intussen? Nou, wij hebben met allerlei organisaties die hierbij betrokken zijn, of het nou gaat om CoreDate, om Free Press United, om vluchtelingenwerk en andere organisaties en vrijwilligers, hebben wij een inventarisatie gemaakt van onze oud-collega's. En daar hebben wij ons vooralsnog voor toe beperkt. Waar de overheid steeds roept van, en dit afgelopen weekend riep mevrouw Broekers-Knol nog, dat het dan om 100.000 mensen kon gaan. Ja, iedere keer wordt daarover gelogen. Wij hebben tot nu toe een optelling gemaakt. En ik zeg niet dat die 100% waterdicht is. Maar we hebben wel een goede indicatie kunnen maken. We spreken over enige honderden oud-collega's. Dat zijn echt hele andere cijfers. Ja, enige honderden oud-collega's. En daar komen dan dus familieleden bij? Ja. Ja? Hoe groot wordt de groep dan? Dat kunnen we niet precies zeggen, want we weten niet hoe groot al die families precies zijn. We hebben wel onze oud-collega's in beeld, maar we hebben niet precies in beeld. Kijk, bij de een gaat het alleen om een partner, bij de andere heeft ook nog een paar kinderen. En overigens kan het ook zijn dat anderen indirect gevaar zijn, omdat mensen gewoon een hele zware functie hebben gehad. Ja. Jarenlang voor ons hebben gewerkt en heel zichtbaar zijn geweest. En men is in dit geval de Taliban, voorbeelden wil stellen. Ja. Maar u zegt wel met zekerheid, het gaat niet om die 10.000 of mogelijk 100.000 die Broekers-Knol noemt. Dat zeg ik met grote zekerheid, ja. Is er na het aftreden van minister Kaag en Bijleveld, is er iets verbeterd? Er is niets gebeurd de afgelopen weken. Dus er zijn 2 ministers afgetreden, er is een hoop herrie geweest in Den Haag. Ik heb u al een aantal keren over dit onderwerp gesproken. Ik krijg de indruk dat ik u elke keer hetzelfde vraag en dat u eigenlijk elke keer hetzelfde moet antwoorden. Namelijk, ik maak me zorgen, maar er gebeurt niks. Ik maak me grote zorgen en er gebeurt niks, althans er gebeurt niks zichtbaars. En dat moet wel heel snel gebeuren om deze groep mensen, waar wij iets aan verplicht zijn, hè, die hebben hun leven voor onze mensen gegeven. Er moet heel snel iets gebeuren voordat er nog meer doden gaan vallen. Maar wat kan er nog gebeuren? Wat kan er gedaan worden? Er zijn allerlei landen op dit moment aan het evacueren. Duitsland, Griekenland, de USA, Zweden is bezig, maar Engeland zijn ook, is bezig. Het zijn geen grote aantallen die ze daar wegkrijgen. Dat is niet eenvoudig. Nog niet, maar Duitsland is gewoon van plan om een paar honderd mensen per week weg te halen. Er kan veel meer. Er zijn commerciële vluchten. Er worden weer paspoorten uitgegeven in Kabul. Nederland moet vooral zorgen dat ze mensen laissez-passer geven. Hè, dat mensen uit kunnen reizen. Er is er veel meer mogelijk, maar het probleem is dat het erop lijkt of er bij dit kabinet geen wil is. Want waar een wil is, is een weg. Daar ben maar ik zegt u nu ook gewoon dat de Taliban die mensen gewoon ook laat gaan? Als ze van Nederland papieren krijgen om naar Nederland te komen? Er zijn de afgelopen weken honderden mensen vertrokken. Vaak overigens tegen betaling van hele dure vliegtickets. Dan kan het blijkbaar allemaal wel. Ja. Dus het moet met mensen waar wij iets aan verplicht zijn ook lukken. Oké. En nu? Wat gaat u doen? Wat wij gaan doen, wij blijven. Volgende week is er een debat. Dan zal het kabinet hom of kuit moeten geven. Er zal waarschijnlijk dit weekend een brief komen van het kabinet waarin zij aan zullen geven wat de plannen zijn. En dan mogen we hopen dat we opnieuw een kamermeerderheid hebben. Die zegt dat die motie Belhaai gewoon uit moet gevoerd worden. En wij hebben in beeld gebracht om hoeveel mensen het gaat. En wat ik al zei, het gaat om enige honderden en niet om tienduizenden, laat staan. 100.000. Nederland moet gewoon coulant zijn. En moet, zoals overigens ook uit het nieuwsuuronderzoek bleek, 70% van de Nederlanders vindt dat dit kabinet over haar hart moet strijken en ruimhartig met de Afghanen om moet gaan en ze naar Nederland moet halen. Ja. Dat moet dit kabinet gewoon doen. Maar we hoorden net in het nieuws dat er iemand is overleden. En het debat is volgende week. Dat geeft niet echt de indruk dat er een gevoel van urgentie is. Nou, wij hebben niet voor niets met de Kamer gesproken eind van de middag in een besloten meeting. We zijn ook nog een aantal Kamerleden die daar niet bij konden zijn aan het bellen. Ik denk dat wij met een aantal organisaties in ieder geval de urgentie we heel erg duidelijk hebben gemaakt. Ja. En ik verwacht gewoon dat er nu echt iets gaat gebeuren. Goed. Dank u wel dat u ons even tekst en uitleg wilde geven. Graag gedaan. Annemarie Snels. One party to call, two people, one falls, and no memory at all. There's just a waiting list. Some yelling, some tall, some quiet, some small, and they nibble on. Well, anyone no can do for you, doll. Took a hit, a good hit, like a car. For free. Oh, that's what all good love is. Tuck a Hit uit 2010, toen Raccoon nog in het Engels zong. 20:46. We gaan voor het eerst eens even kijken bij Frank Wielaert. Want welk land wordt de opvolger van Portugal als winnaar van de Nations League? Het antwoord op deze vraag weten we zondag. Vandaag en morgen eerst de halve finales. De Belgen nemen het morgen op tegen Frankrijk. En vanavond in Milaan, Italië, Spanje. Die wedstrijd gaat zo beginnen. Frank Wielaert gaat dat duel volgen. Nog even, het is lang geleden, Frank. Nations League, help. Nations League is een heel luxe oefentoernooi tegen luxe tegenstanders. Namelijk tegenstanders die als het goed is ongeveer even goed zijn als jij zelf. En dus serieuze oefenwedstrijden, waardoor het spelen van oefenwedstrijden ook een stuk leuker is geworden. En het spelen van nutteloze oefenwedstrijden van de agenda is kunnen gehaald worden. En je kunt ergens onderweg ook nog tickets verdienen voor grote toernooien. Maar en dit soort toernooien, de Nations League, dat wordt leuk. Ongeveer op dit niveau, als je de halve finale haalt, dan kun je ook nog een prijs gaan winnen. Mm-hmm. En dan wordt het dus echt interessant met wedstrijden. Mm-hmm. Zoals je net al benoemd hebt, die van België tegen Frankrijk. En deze, de herhaling van de halve finale op het afgelopen EK tussen Italië en Spanje. En toen was het ongelooflijk spannend en werd het pas beslist op penalties. Dus dat stelt het ongeveer voor. Ja. Eigenlijk niet zo gek veel, tot je het affiche ziet en denk je, nou, daar wil ik dan naar kijken. Ja, zeker. Maar dan is de vraag natuurlijk, en dat zei je zelf ook al, van ja, het is de bedoeling dat we de oefenwedstrijden wat serieuzer nemen. Hoe serieus nemen Italië en Spanje dit duel? Ja, ja, als je tegen Italië of tegen Spanje moet, dan kom je niet weg met ik neem dat niet zo heel erg serieus. Natuurlijk neem je dat dan serieus en je ziet het ook aan de opstellingen aan allebei de kanten. En je hoort het ook voorafgaand op de persconferenties. Ja, je kunt je als Italië, ook al ben je Europees kampioen, je kunt het je niet veroorloven om zo'n wedstrijdje half in te gaan. Je wil je ook van je beste kant laten zien. En Italië heeft ook nog een zegenreeks van een ongeslagen reeks van 37 wedstrijden op rij te verdedigen. En ik geef het je te doen tegen Spanje om dat voor elkaar te krijgen. En Spanje, die willen natuurlijk revanche voor die halve finale op het EK. En die willen weer aantonen. Die zijn bezig met een nieuw elftal op te bouwen. Dat zie je bijvoorbeeld aan de entree van Gavi van Barcelona. 17 jaar jong. De jongste international ooit. Maakt vandaag zijn debuut. Nou ja, kortom, er spelen allerlei dingen. En reken maar dat deze wedstrijd een hele serieuze wedstrijd is voor allebei. Ja, zag ik nou ook Paul van Boekel als VAR voorbij komen? Ja, dat zag je. Ja, inderdaad. Dus dat is het Nederlandse tintje. De scheidsrechter komt uit Moskou, Rusland. Ja. Dat is Karasev en Paul van Boekel. Dat is de VAR van dienst. Ja, is dat hier van die VAR van die penalty in de laatste minuut? Waar was dat nou ook weer? Afgelopen week? Staat mij niet voorbij. Was hij dat of niet? Dan moet ik even heel hard nadenken. Ja, of hij nou, zoeken we even op. Ja, het schiet me nu in één keer te binnen. Ik overval je er ook mee. Ja. Goed, verder nog speciale wijzigingen in beide opstellingen. Je hebt van Spanje al iets gezegd. Italië ook al een klein beetje. Maar is er één die eruit springt? Bij Spanje springt Gavi er natuurlijk uit. Ja. En wie springt er dan uit bij Italië? Ja, eigenlijk is dat gewoon een heel vertrouwd elftal dat er staat. En misschien valt wel op dat ze eigenlijk hetzelfde doen als Spanje. Niet echt met een spits spelen. Hoewel Insigne daar natuurlijk kan staan. Maar ik ben benieuwd wie ze daar uiteindelijk in de punt van de aanval gaan zetten. Dus ja, ik zal niet één naam. Chiesa was de meest opvallende naam op het EK. Noem ik die gewoon. Ja. Het klinkt ook als volle bak ook, moet je eerlijk zeggen. Het zijn er 36.000 in San Siro vandaag. Dat is zeker niet vol, maar het klinkt goed. Ja, ja, 36.000. Mocht er wel meer in dan? Volgens mij niet. Nee, dat is een coronamaatregel dus nog steeds. Ja. Vandaar, want je zou zeggen, Italië en Spanje is wel uitverkocht. Goed, nou, wij verheugen ons erop en ik hoop jij ook. Dus we gaan ons nog regelmatig spreken vanavond. Oké. Frank Wieler. Wie anticonceptie gebruikt, moet dat in de toekomst zelf blijven betalen. Dat bepaalde de rechtbank in Den Haag vandaag. Twee belangenorganisaties eisten dat de overheid anticonceptie voor alle vrouwen zou gaan vergoeden. Maar de rechter ging daar niet in mee. We spreken daarover met SP-Kamerlid Maarten Heijink. Goedenavond, meneer Heijink. Goedenavond. Wat vindt u van die uitspraak? Nou ja, het is natuurlijk jammer dat de rechter nu heeft gezegd dat het op basis van het, op basis van discriminatie niet besloten is om het wel te vergoeden voor alle vrouwen. Maar de rechter, en dat is denk ik het goede nieuws, de rechter zegt eigenlijk ook, dit is eigenlijk een politieke kwestie hoe je hiermee mee om moet gaan. Of je vindt dat anticonceptie voor alle vrouwen gewoon vergoed moet worden. En die kaatst eigenlijk de bal ook wel een beetje terug naar de politiek. En dat geeft voor ons natuurlijk ook wel weer kansen. Ja, anticonceptie werd tot 2011 vergoed vanuit het basispakket. Sindsdien, 2011 dan, krijgen alleen minderjarige meisjes een vergoeding. U wilt dat anders samen met Partij van Arbeid en GroenLinks, hè, als SP? Ja, en dit speelt eigenlijk inderdaad al heel lang. En kijk, het verhaal was altijd, er is geen medische reden om het te doen. Nou ja, wij vinden, dus SP, maar ook Partij van de Arbeid en GroenLinks, wij zeggen eigenlijk, ja, ook als er geen medische redenen zijn, zijn er wel heel belangrijke maatschappelijke redenen om het wel te doen. Bijvoorbeeld de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. Meer dan 70% van de vrouwen gebruikt een vorm van anticonceptie. En het komt er nu gewoon op neer dat zij volledig opdraaien voor die kosten. Dus dat vinden wij niet eerlijk. En daarvan vinden wij dus van ja, dan zou je het eigenlijk gezamenlijk moeten financieren. Niet alleen de lusten, maar ook de lasten eerlijk delen. En daarom komen wij dus met een voorstel volgende maand, of het einde van deze maand moet ik zeggen, om dat gewoon te regelen. Dat als je het afhaalt bij de apotheken, dat je het dan gewoon gratis kunt krijgen. Ja, de rechter heeft dat natuurlijk ook voorgelegd gekregen. Dat het de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen niet bevordert als je het niet vergoedt. Die geeft aan, ja, dat kan dan wel zo wezen. Maar het huidige systeem belemmert de toegang tot anticonceptie niet. Het is goedkoop en het is volop beschikbaar voor iedereen. Waarom dan toch anders? Ja. Dat klinkt redelijk. Nou ja, dat is natuurlijk een punt van discussie. Het is natuurlijk wel een punt van discussie. Kijk, iedereen heeft al te maken met hoge, stijgende zorgkosten. En dit betekent gewoon, zeker als je ziet hoeveel vrouwen gebruik maken van anticonceptie, dat die helft van de bevolking, het vrouwelijke deel van de bevolking, die komt voor die extra kosten te staan. En dat kan oplopen tot 80 euro per jaar. En dat is bovenop je toch al hoge zorgkosten, is dat gewoon best wel weer veel. Zeker als je bedenkt dat de andere helft van de samenleving, de mannelijke helft, die kosten niet hoeft te maken. En dan is er natuurlijk best wel veel voor te zeggen om die kosten gewoon eerlijk te delen. Want ook mannen hebben behoorlijk profijt van het feit dat vrouwen anticonceptie doen. Ja, je zou kunnen zeggen, laat die mannen en die vrouwen dat samen uitzoeken. Ja, en dat zal in veel gevallen ook gebeuren. Maar dat is dan wel interessant, want dat merkte de rechter wel op. Dat kan, hè. Je kunt daar in een langdurige relatie natuurlijk afspraken over maken. Maar de rechter zegt zelf ook dat in lang niet alle gevallen natuurlijk zo is. Als je een one-night stand hebt of een kortstondige relatie, of in heel veel situaties zullen de kosten niet gedeeld worden. En is het uiteindelijk de vrouw, ook omdat het voor haar natuurlijk belangrijk is om het wel te hebben, ja, is zij toch degene die ervoor opdraait. Ja, en als we het dan over anticonceptie hebben, dan hebben we het over de pil? Is dat waar dit over gaat? Pil, of geldt ook, het voor alle soorten? Ook het spiraaltje en andere. Alle, ja, dus de pil, maar ook het spiraaltje bijvoorbeeld en andere vormen. Maar ook van het condoom? Nee, die zitten dan weer niet in. Ah, maar waarom? Waarom niet? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet zo goed. Dat is een vreemde. Ik bedoel, er zijn volgens mij ook wel landen waar ze gratis worden uitgedeeld. Kijk, het is uiteindelijk ook natuurlijk, en dat is ook dat maatschappelijke belang wat wij wel heel belangrijk vinden. Je wil ook ongewenste zwangerschappen tegengaan. Ik weet ook in het verleden was precies de ChristenUnie bijvoorbeeld dat ook altijd erg voor. Dat lijkt mij het hele idee van anticonceptie. Ja, nou ja, en daarom was een partij als de ChristenUnie bijvoorbeeld ook altijd erg voor het vergoeden van anticonceptie. Omdat zij ook wel zagen dat als je dat niet doet, dat je die mensen terugziet in de abortuskliniek. En dat is wat toch heel veel mensen ook niet willen. Nee. Wat ook niet goed is natuurlijk voor de vrouwen om wie het gaat. Als de anticonceptie dus te duur is, waarom wordt het dan niet goedkoper? Kan ook. Hoe bedoelt u? Nou, dat het goedkoper wordt. Dan is het minder duur. Dat lijkt mij. Doordat ze goedkoper ja, gefabriceerd worden of zo. Beïnvloeding van de markt dus eigenlijk. Ja, nou ja, kijk, alles kan. Dan moet je de farmaceuten... ik bedoel, dan bent u bij de SP aan het goede adres. Dus als het ons zou lukken om de farmaceutische industrie harder aan te pakken... waardoor je die kosten zou kunnen verlagen, prima. Maar het gaat mij meer om het principe dat als er iets is... wat een maatschappelijk belang heeft... wat de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen kan versterken... dan is het heel logisch dat je daar als samenleving de kosten verdeelt... en dat je die niet eenzijdig neerlegt bij vrouwen. Goed. Wanneer komt het op de agenda? Van de Kamer? Ja, eind van deze maand, als wij de begroting gaan behandelen met Hugo de Jonge en staatssecretaris Blokhuis. En er is een Kamermeerderheid voor? Ja, er is in het begin van dit jaar is er gestemd over een motie van de Partij van de Arbeid. En dat ging toen over het opnemen van de pil en anticonceptie in het basispakket. Okay. En daar was toen een meerderheid voor. Dus je zou zeggen, ook met D66, ook met de ChristenUnie straks weer in die nieuwe coalitie moeten komen. Ja, dat toch gewoon nu ervan moet gaan komen. We moeten dat gewoon gaan regelen. Goed. Maarten Huijink van de SP, dankjewel. Gaan we nog even naar Frank Wielaert. Mea culpa, het was Kevin Blom, niet Paul van Boekel. Bij Wolfsburg, waar ik aan refereerde. Oh, ik heb het even opgezocht. Ja, ja, maar we hebben het er niet over gehad. laten we gauw kijken naar de Nations League. Halffinale Italië-Spanje. Spectaculair begonnen? In ieder geval goed begonnen voor Italië. Want aardig schot van Chiesa om te beginnen. Niet heel moeilijk om die bal tegen te houden voor Unai Simon. Die in het doel bij Spanje nog altijd de voorkeur krijgt. Boven David De Gea, dat was al zo op het afgelopen EK. David De Gea is overigens bij Manchester United wel aardig op dreef dit seizoen. Maar Simon heeft nog steeds de voorkeur bij Luis Enrique, de bondscoach van Spanje. En Spanje doet wat Spanje doet, namelijk gewoon van achteruit opbouwen. Proberen op de helft van Italië terecht te komen. Dat kost nogal moeite, want Italië, dat weten we ook van het EK. Dat is tegenwoordig een team dat vrolijk druk zet. Dat hebben ze ook tegen bijvoorbeeld in de Nations League Nederland gedaan. 6 minuten ruim onderweg, het staat nog altijd 0-0 in San Siro. De NPO Radio 1 Podcastweek. Hallo, ik ben Lara Rensen. Ik presenteer het programma Nieuws & Co. op Radio 1. En mijn favoriete Radio 1 podcast is De Dag. Het is wereldwijd groot nieuws, behalve in China. Daar wordt liever niet aan de grote klok gehangen... dat het op één na grootste vastgoedbedrijf van het land, Evergrande, op omvallen staat. En dat een heleboel andere bedrijven en particulieren... in die val meegetrokken dreigen te worden. Voor mij als presentator is het heel fijn om me even helemaal onder te dompelen in een onderwerp. En dat kan met die podcast heel goed. Dus dan zit ik lekker in de auto en dan kies ik een onderwerp uit. En dat kan op het tijdstip dat ik dat wil. En ik vind... daarnaast de stem van Elisabeth. Heel fijn. Dat is de presentator van de podcast. De Dag. Ster. Gelderland levert je mooie streken. Op de Veluwe geniet je van lokale lekkernijen, ontdek je de mooie natuur en ga je op zoek naar wilde dieren. Beleef de heerlijke herfst. Kijk op visitveluwe.nl. Jouw management skills op korte termijn verbeteren en direct resultaten zien? Laat de beste opleider van Nederland je hierbij helpen. Met het online MBA-programma van Skillstone haal jij het beste uit jezelf en je team. Ben jij klaar voor de toekomst? Skillstone. What's next? Meer informatie vind je op skillstone.com. Voel de kick van Mini Electric en ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Nu vanaf €399 per maand met Mini Private Lease. Kijk op mini.nl. Hey ondernemer, is jouw bedrijf een lokaal begrip, maar wil je er een wereldspeler van maken? Dan heeft KPN internet dat jou kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Nu de eerste 4 maanden gratis met de hoogst haalbare snelheid op jouw adres. Kijk op kpn.com/zakelijk. De Belisol-subsidie is wegens groot succes 1 week verlengd. Profiteer nog snel en verduurzaam uw woning met kozijnen en deuren van Belisol. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Eigen risico kan van toepassing zijn en de oplader is niet inbegrepen. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl.

India en nog eens India. We bellen zo even met Jeroen Bijl, technisch directeur van de Hockeybond. En hier in de studio inmiddels aangeschoven actrice Birgit Schuurman. Actrice, muzikante, wat ben je eigenlijk niet? Ook ben heel veel niet, maar... Heel veel wel, ook vooral. Maar in dit geval actrice in ieder geval. Ja. Regisseur Jürgen Chong Afong is hier ook. Een hele goede avond. Goedenavond. We gaan zo praten over een voorstelling over de Gouden Koets. De Gouden Koets, wat is het verhaal achter de Gouden Koets? Ja, en wat is het verhaal achter de voorstelling? Precies dat. Juist. En zometeen spreken we John Achterberg, al 10 jaar keeperstrainer bij Liverpool. Voetbaljournalist Tom van Hulst schreef een boek over zijn opmerkelijke carrière en die is hier bij ons. Ja, Gurjet Gaur is uitgeroepen tot beste hockeyer. Herman Pretsing bij de mannen. Beide komen uit India dus. Terwijl in Tokio een Olympisch hockeygoud bij de mannen naar België en bij de vrouwen naar Nederland ging. Maar daar was bij de uitreiking van de internationale hockeyprijzen dus weinig van te merken. Alle prijzen naar India, dat is mooi voor hem, maar vervelend voor de rest van de wereld. En vooral voor België, want België is boos. De bondscoach Michel van der Heuvel die noemt het zelfs volslagen idioot. Jeroen Bijlen aan de lijn, technisch directeur van de Nederlandse Hockeybond. Dag Jeroen, goedenavond. Ja. België zijn echt boos. Ben jij ook boos? Nou, niet in dit soort termen. Laten we vooropstellen dat de belangrijkste prijs in het hockey de Olympische Spelen als teamprijs is. En die hebben we gewonnen met de dames. En het is natuurlijk altijd discutabel met individuele prijzen in teamsporten. Dus bij ons was er meer een grote verbazing en verwondering. Maar echt de verbolgenheid, ja, die is er minder. Het is heel vreemd. Het is heel vreemd. En je krijgt bij dit soort verkiezingen, als publiek mee mag kiezen, ja, dan wordt het heel bijzonder. Dit 8 prijzen voor India, ja, dat kan eigenlijk niet. Nee, ja, het publiek mag voor 25% meestemmen. Er wonen in India geloof ik 1,3 miljard mensen. Dan weet je het wel. Dan ben je al snel, sta je al gauw bovenaan natuurlijk als een groot deel daarvan meestemt. Ja, zoiets. Ja, dat hangt er helemaal van af hoe ze... Kijk, als dat toch, ongeacht hoeveel mensen er uiteindelijk stemmen... maar het is 25% van de totale stem, maakt het natuurlijk niet zoveel uit. Nee. Dus het verbaast me dat er ook natuurlijk naar andere kanten... de bonden hebben mogen stemmen, coaches hebben mogen stemmen en spelers. Dus maar het publiek heeft grote invloed uiteraard. Mm. Maar gaan jullie nog een statement maken op een of andere manier? Misschien wel je achter België scharen, dat kan ook nog. Of heb je, ik proef ook een beetje zoiets van... nou ja, je hebt goud, waar maak je je druk over? Nou, ik weet niet of je hier een groot issue van moet maken. Nogmaals, het is een teamsport. Je weet hoe het werkt, individuele... Wat ik jammer vind, misschien wel goed om te zeggen... is dat de waarde van die prijs daardoor lijkt... Zo, ja, als het op deze manier kan. Kijk, we hebben natuurlijk een speelster... Ik noem maar Eva de Goede... is al jaren de beste speelster van de wereld. En door dit soort verkiezingen en dit soort uitkomsten... Ja, dan wordt het wel. Ik vind het zonde. Dat ik heb er meer zoiets van. Goh, wat jammer dat het op deze manier gaat. En vreemd. Dan dat ik denk van we moeten hier statements over maken. Of we moeten dit groot gaan maken. Nee. Ja, maar goed, India pakte wel met de mannen brons. Bij de vrouwen was het ook spectaculair. Net naast een medaille. En het is natuurlijk wel mooi dat India als hockeyland op de kaart hier helemaal volop meedoet. Dat is een groot land. Dus het is echt voor de internationale kant van de hockeysport prima. Ja. Maar dan hoeft dat niet in dit soort extreme zich te uiten. Ja, ja. Want de Sjoerd Marijnen hoort daar natuurlijk ook nog bij. Die is er dan al weg. Die heeft er natuurlijk actief aan meegedaan als bondscoach. Heb je hem nog wel even een appje gestuurd? Gefeliciteerd? Nee, nog niet. Dat zou ik zo kunnen doen, hoor. Maar dat heb ik nog niet gedaan. Nee, dat heeft niks te maken met omdat niet Alison het geworden is. Nee. Dus en voor Sjoerd is het natuurlijk mooi, laat ik dat voorop stellen. Als Nederlander in een land als India lang gewerkt. Dus en dat maakt het ook, hè. Omdat de 8 prijzen lijkt het net of het minder waard is, maar voor Sjoerd is het natuurlijk wel van waarde. Ja, zo is het ook. Nou, Michel van der Heuvel, dan maar even een appje sturen met ja, jammer joh. Of we staan achter je of iets in die richting. Ja. Welke van de twee kies is? Wat bedoel je? Nou, wat ga je sturen naar Michel van Neuvel? Sta je achter zijn boosheid? Of, Nee, niet op dit soort manieren. Ik begrijp zijn reactie, maar ik ga daar niet heel boos over worden... of verpolgen of iets in die geest. Ik zou zeggen, focus je op de mooie prijs die je met België gewonnen hebt... bij het mannentoernooi. Ja, er zijn belangrijkere dingen in het leven ook. Ja, maar dat is het belangrijkste. Zo is het ook. Dankjewel, Jeroen Bijl, technisch directeur van de Nederlandse Hockeybond. Goedenavond. Gaan we naar Milaan, naar Italië tegen Spanje. Wil het daar een beetje spannend worden, Frank Wielaert? Nou, zeker wel. Het is 19 minuten dat we onderweg zijn. En Spanje is intussen op 1-0 gekomen in San Siro, Milaan. En dat was een goede goal ook. Oyarzabal over de linkerkant van het veld. Hij kwam helemaal tegen de zijlijn aan uit. Bijna bij de achterlijn en geeft die bal keihard voor. Ferran Torres staat precies goed. Snelt voorbij Bastoni. En trapt die bal via de binnenkant van de paal binnen achter Donnarumma. En dat betekent dat Spanje dus met 1-0 voor staat. En er was een reuze kans op 2-0 voor Spanje. Op een inzet van Alonso. En dat deed Donnarumma even een drommeltje. Want hij vergat zijn duimen achter de bal te zetten. En de bal ging door zijn handschoenen heen tegen de paal. In die zin ging het niet zozeer tegen een was het niet zozeer een drommeltje. Maar hij ging dus tegen de paal, niet tegen de touwen. Fantastisch weggewerkt nog op het allerlaatste moment door Bonucci. En Bonucci vlak voor de eigen doellijn was hij in ieder geval beter op dreef dan Donnarumma. Maar het was geen tweede goal. Spanje wel voor met 1-0. Veel balbezit ook voor de Spanjaarden tegen Italië. Nu Donnarumma even met het hoofd verdedigend buiten het strafschopgebied. Bal over de zijlijn gewerkt. Spanje heeft het lastig. Zo gauw, of althans, Italië heeft het lastig. Zo gauw Spanje op de helft van Italië komt. En, want dan kunnen de Spanjaarden toch best wel aardig voetballen. Op eigen helft wordt Spanje goed onder druk gezet. Maar de ruimtes op de helft van Italië zijn nog best behoorlijk. Busquets nu in de middencirkel draait even weg bij zijn directe tegenstander. En dan kan hij de bal breed leggen. Ja, Spanje kan natuurlijk, of ze nou oude spelers hebben of jonge spelers, ze kunnen wel fantastisch combineren. Opvallend trouwens in de selectie van Spanje. Geen Real-speler voorradig. En dan kun je even naar de bondscoach kijken en zeggen, oh ja, Luis Enrique, natuurlijk, dat kan gebeuren. Maar ja, bijvoorbeeld Carvajal is geblesseerd, kan niet eens geselecteerd worden. Maar er zijn natuurlijk nog wel een paar Real-spelers waarvan je denkt, nou ja, die hadden best bij de selectie kunnen zitten. Maar Real is ook niet lekker op dreef. Barça trouwens ook niet. En daar maakt Gavi zijn debuut dan weer namens. En de aanvoerder heet Busquets. Dus die zijn dan weer wel vooruit. Spanje heeft echt heel veel balbezit. Nu de hele tijd eigenlijk al op de helft van Italië. De bal een beetje aan het rondspelen. Dan komen ze over de flanken toch goed door. Voorzet is niet zo geweldig. Wordt uiteindelijk weer verwerkt aan de linkerkant door Alonso. En dan begint de aanval via Koken weer opnieuw. Eerst even in de achteruit en naar Pau Torres. Dan weer naar Koken. Dan centraal naar Busquets. En Italië maar rennen achter die bal aan. Maar de Spanjaarden combineren vlot en makkelijk. Voor het laatst won Spanje in Italië in de jaren 70. Dus zo lang is dat al geleden. Ze zijn heel erg aan elkaar gewaagd, deze twee landen. Dat zie je ook terug in de wedstrijd na 22 minuten. Maar voorlopig is het voordeel op de scorebord voor Spanje. Countertje nu voor Italië. Kijken of die nog afgerond kan worden. Paas in de breedte haalt eigenlijk het tempo eruit. Ja, dan is heel Spanje alweer terug. 22 minuten onderweg in San Siro. 0-1 Spanje. Goed. Hier in de studio Birgit Schuurman en Jurgen John Affong, regisseur van De Gouden Koets, een voorstelling. Birgit, jij denkt, ik ben behoorlijk zwanger. Laat ik eens even aan een nieuw project beginnen. Nou ja, toen ik eraan begon, toen eigenlijk, ik had al een hele tijd geleden ja gezegd. En toen de repetitie begon, toen was ik denk ik 7 weken zwanger. Dus dat was nog voor de zomervakantie. Voor de zomer hebben we ook een beetje een try-out periode gehad. Dus toen, dan is het sowieso nog een beetje spannend. Blijft het beestje zitten in de buik. En ja. Het is blijven zitten, gelukkig. Maar ja, dus het was niet gepland, maar wel zeer welkom. Ja. Je kan nu wel, dus zit ik me nu ook te bedenken, je kan nu wel die hele wijde jurken van Wilhelmina aan. Luister, ik heb een soort soepjurk aan die echt op de groei gemaakt is. Het is te gek. Ja, soepjurk. Het is een prachtige kostuum, helemaal handontworpen. Nee, hij is echt heel mooi ontworpen. Alleen, ja, blijft toch gewoon een soort voetbal onder zitten. Ja. Om even in het thema te blijven. Jij zat lekker naar het voetbal te kijken. Ben je een voetballiefhebber of niet? Ik ben bij Vlaag een voetballiefhebber. Ik vond dit potje wel heel erg saai. Of ligt het aan mij? Nee, het ligt niet aan jou. Oh, gelukkig. Nee. Maar Italië, Spanje, kom op. Ja, nee, daar had ik de spektakel van verwacht. Vuurwerk. Nou, hier had ik niet thuis voor gebleven. Ik vind het veel leuker om hier bij jullie te zijn in plaats van thuis op de bank de wedstrijd te kijken. Hier heb je allebei. Dat is altijd zo. Hè, Tom van Hulsen, je komt zo vaak op Radio 1 hier bij ons. Ja, toch? Ja, dat klopt. Het is altijd oké. Het is altijd oké. Oké. Ja, hartstikke leuk. Altijd prima. Zeg, het is misschien wel de meest onbekende keeperstrainer van Nederland. En toch werkt hij bij een van de grootste clubs van Europa. Ieder weekend zit John Achterberg naast Jurgen Klopp op de bank. Al meer dan 10 jaar is hij keeperstrainer van Liverpool. Voetbaljournalist Tom van Hulsen. U hoorde hem al. Goedenavond. Goedenavond. Schreef een boek over de opmerkelijke carrière van deze meneer. En hij is bij ons. Nogmaals, ja. Goed dat je er bent. Welkom. We hebben straks ook nog even contact met John zelf. Maar ja. Eerst even met jou. Veel mensen die hebben geen idee wie John Achterberg is. Is dat eigenlijk meteen de reden dat jij dacht, er moet een boek over komen? Ja, nou, deels. Ja, het heeft ten eerste te maken natuurlijk met mijn fascinatie voor het Engelse voetbal. Want daar heb ik meerdere boeken over geschreven. En ja, daar ben ik mijn hele leven al mee bezig. En ik speelde al langer met het idee om een keer een boek over Liverpool te schrijven. En door mijn werk bij Voetbal International, waar ik 23 jaar heb gewerkt, heb ik John al een tijdje geleden leren kennen. En de laatste jaren ging ik veel op bezoek in Liverpool. En dat was net in de fase dat die club echt in opkomst was. Vroeger was het natuurlijk een hele grote club, maar ze waren al heel lang geen kampioen geworden. In 1990 voor het laatst. Nou, met Jurgen Klopp hebben ze een trainer binnengehaald die elk jaar stapje voor stapje er steeds een beter team van maakte. En in die fase had ik veel contact met John, kwam ik daar veel. Ging veel naar wedstrijden toe en sprak ik John veel in het spelershotel. En ik heb eigenlijk van nabij een soort van meegemaakt hoe die club steeds beter werd. Op een gegeven moment zei John dat hij wel eens zijn keepersvisie als in een boek zou willen hebben. En toen dacht ik bij mezelf, ja, dat hebben meer mensen gedaan. Maar ik weet niet of dat nou heel veel lezers zal trekken. Maar toen heb ik eens nagedacht over een mogelijkheid om het in een andere vorm te gieten. En ja, hoe meer ik met hem sprak, hoe gefascineerder ik werd door zijn focus, zijn fanatisme. Hij zegt zelf, dedicated, hoe noem je dat? Goalkeeping coach. Ja. Hij is zo... hij is vanaf... Gedreven. Hij is vanaf jongs af aan... hij stond op zijn 14e jaar... in het eerste voetbalelftal van Ruk in Utrecht. dat zei ik gisteren, een prachtige naam blijft dat... Bestaat die club nog? Volgens mij net niet meer, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Nee. Maar op zijn 14e jaar stond hij daar het eerst. En toen al had hij zich voorgenomen om de beste in zijn vak te willen worden. En daarvoor dacht hij bij zichzelf, dan moet ik altijd beter zijn dan mijn concurrent. Dus als zijn concurrent op de training 1 bal stopte, dan wilde hij altijd ervoor zorgen dat de trainer zag dat hij 2 ballen stopte. Als zijn concurrent om 6:30 op de training verscheen, zorgde hij dat hij hem 6:15 was, altijd. En vanaf dat moment al heeft hij zich voorgenomen om de beste te worden. Nou, als keeper, moet ik zeggen, is hem dat nou niet gelukt. Hè? Want hij heeft wel bij FC Utrecht gespeeld in de tweede en daarna bij NAC, bij Eindhoven. En toen naar Engeland bij Tranmere Rovers. Ook niet een hele grote club. Maar wel vlakbij Liverpool. Vlakbij Liverpool en uitgegroeid tot een clubicoon van die club, maar niet de top. Maar toen werd hij keeperstrainer. En omdat hij bij Tranmere Rovers bekendheid had... mocht hij de jeugd van Liverpool gaan trainen vanaf 2009. En toen zat hij bij een topclub. En vanaf dat moment heeft hij iedereen verbaasd. Normaal gesproken, als zo'n topclub als Liverpool een nieuwe trainer krijgt... dan krijgt die trainer de vrijheid om zijn hele trainerstaf mee te nemen. John Achterberg is onder Rafael Benitez, Kenny Dalglish... Roy Hodgson, Brendan Rodgers. Hij was onaantastbaar op die positie. Hij mocht altijd blijven. Ja, ja. En dan toen, doe je wel iets goed. Ja. En toen Jurgen Klopp kwam, ik heb Jurgen Klopp ook gesproken voor dit boek. Die zei, toen ik kwam, zei Liverpool, je mag meenemen wie je wilt. Maar er moeten 2 mensen blijven bij Liverpool. En dat is John Achterberg en Pepijn Leinders. Toevallig die andere Nederlander in de trainerstaf. Die zijn onaantastbaar. Die doen blijkbaar iets heel goed. En dat is ook zo. Hè, want het verschil op dat niveau... wordt gemaakt in details. Ja. Tom, aanvankelijk dacht jij, moet ik een boek maken over een keeperstrainer? Wat specifiek zorgde ervoor dat je dacht, ja, maar hier moet een boek over komen? Nou ja, kijk, ik ben als mens, ik heb minder met mensen als Louis van Gaal, een blaaskaak, die vind ik tenminste, die zich superieur acht boven andere mensen. Vorige keer zag ik een persconferentie, toen zei Louis van Gaal tegen iemand die een vraag stelde, jij bent gewoon een journalist. Ja, Louis van Gaal is gewoon een voetbaltrainer. Als mens ben je niet meer dan iemand anders. Ik ben veel meer gefascineerd door iemand die heel bescheiden is, maar door keihard werken en niet door hoog van de toren blazen en een grote mond hebben, toch de absolute top weten te bereiken. Nou, ja. Ik heb eerder een boek geschreven over Arnold Muur en Frans Thijssen. Dat waren de 2 eerste Nederlandse voetballers in Engeland. Dat zijn twee jongens, die zijn zo ontzettend gewoon, bescheiden. Ik heb al eerder wel eens gezegd, als ik met hen over straat loop in Nederland, eigenlijk niemand kent ze. Maar in Engeland hebben ze de absolute top gehaald. Ze hebben eigenlijk het Engelse voetbal veranderd door hun manier van spelen. Ja. Nou, door dat soort mensen ben ik gefascineerd. En Sean Achterberg is ook zo iemand. Die komt uit de Bokkenbuurt in Utrecht. Die vond school vond hij maar niks. Die wilde alleen maar keepen. En zijn hele leven bestaat uit keepen. En op dat niveau, zonder zichzelf op de borst te slaan, en daarom is hij ook niet zo bekend in Nederland, stond hij wel een paar jaar geleden in Madrid op het veld met die Champions League in zijn handen. Zullen we eens kijken of hij überhaupt nog kan praten na al deze mooie woorden. John Achterberg in Spanje. John, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, je begint al te lachen, je hoort het allemaal aan. Ik hoef niks meer te zeggen. Nee. Moest je even wennen aan het idee dat het over jou ging? Of heb je dat wel beseft dat het over jou ging? Ja, ik begreep het wel van mij ging natuurlijk. Ja. Je zit in Spanje. Ja. We zitten in interlandbreek. Dat zien we hier op de schermen ook. Italië tegen Spanje. Even een paar dagen kon je weg? Ja, we krijgen meestal de eerste week vrij. En de spelers die nog over zijn, zijn niet zo heel veel. Maar die krijgen gewoon een programma mee. Om fit te blijven. En dan, beginnen we volgende week weer naar de volgende wedstrijd te werken. Ja, de spelers die internationaal zijn, die komen pas op donderdag eigenlijk weer binnen. Ja. En dan heb je vrijdag nog één dag om de tactische training te doen. En dan moet je zaterdag gauw weer spelen. Ja, er is een boek over je nu. Ik bedoel, toen Tom jou belde van ik wil een boek over je schrijven, was je toen gelijk overtuigd? Niet echt, nee. Maar we zaten in een spelershotel en we hadden een beetje over voetballen te willen en zo. En hij dacht dat het een goed idee kon zijn. En ik zeg, ik zou niet weten of er iemand in Nederland geïnteresseerd is, want ik ben al 21 jaar weg. En ja, ik denk niet dat er veel mensen me eigenlijk kennen. Want ja, jij eigenlijk, volgens mij was ik 26 dat ik wegging. Ja, en al die tijd ben ik natuurlijk in Engeland geweest. Dus, Maar is er ooit een moment geweest dat het eraan zat te komen dat je wegging bij Liverpool? Is er een moment geweest? Je weet het nooit natuurlijk. Als er een ander trainer komt, dan weet je het niet. Wat Tom net zei, dat was ook zo. Dat direct ons binnenriep en stoppen met Brendan en Jurgen die komt binnen. Maar we hebben tegen Jurgen gezegd dat jullie blijven. En, ja. Dus wat er ook gebeurt, jullie moeten blijven samen met Pepijn Leijners. Ja. Waarom ben jij zo goed? Wat maakt jou zo goed? Ja, dat is een ander om te bepalen, denk ik. Maar Je wil altijd van alles weten van de keeper natuurlijk. Je wil weten wat er in de wereld speelt. En je blijft updaten alles. Jonge keepers, oude keepers weten wie er zijn. En proberen talenten te vinden en keepers te creëren. En iedereen een carrière proberen te maken natuurlijk. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste. Dat je ze probeert een carrière te maken. En dat gaat niet altijd bij Liverpool gebeuren. Maar als ze het in League 2-1 of de Championship kunnen doen of andere clubs, dan dat is eigenlijk altijd mijn doel geweest. Ja. Het is wel mooi om te horen trouwens dat het Utrechtse accent na 21 jaar nog niet weg is. Nee, dat zou kunnen. Jurgen, jij hoort het ook, of niet? Ja, ik kom uit Utrecht, dus het is onmiskenbaar alsof ik thuis ben. Kijk eens aan. Ja, het is er nog. Nou, het staat je in ieder geval goed. De afgelopen jaren, je hebt heel veel gewonnen. Je hebt ongelooflijk veel meegemaakt in al die jaren bij Liverpool. Het gaat te ver om alles helemaal te gaan bespreken. Daar hebben we ook helemaal geen tijd voor. Maar er zijn er toch wel een paar die we er even uit willen halen. Bijvoorbeeld die krankzinnige wedstrijd, de return op Anfield tegen Barcelona in de halve finales. Jullie verloren in Camp Nou in Barcelona met 3-0. Iedereen dacht dat jullie kansloos waren. En een kansloze return, dat zou je dan inderdaad denken. Maar dat zou je inderdaad denken. When you walk. Good evening everybody. A pleasure and a privilege as always to be at Anfield. Henderson met de kans, Redding ter Stegen tot de goal. Would you believe it? Liverpool have an early hero at Anfield. Alexander-Arnold met een voorzet. Oh, en de 2-0. Giorgino Wijnaldum. Dit is het scenario waar Klopp en waar Liverpool op hebben gehoopt. And it really is game on in the Champions League now. Van de tweede helft wordt dit. Ja. Wordt genieten. Shaqiri on the left. What a brilliant ball. Cross. Anfield ontploft. Liverpool are all the way back. Het kan spoken hier op Anfield. En dat doet het. Alexander Arnold voorziet een hoekschop. Snel genomen. Origi! Origi maakt hem. Wat een geweldige goal. This is unbelievable. This is delirium. Het staat 4-0. Het staat 4-0. Oh my word. Dit is legendarisch wat er gebeurt. History made at Anfield. De tranen van Wijnaldum. Liverpool doet iets wat vrijwel niemand voor mogelijk had gehouden. Wow, one of our greatest ever nights. If not the greatest ever at Anfield. Jurgen Klopp viert feest. Anfield viert feest. Ja, John. Voetballiefhebbers die dit horen, die hebben ongetwijfeld kippenvel op hun armen als ze dit. Die weten nog waar ze waren toen dit gebeurde. Het schijnt, het verhaal gaat, dat die vierde goal, dat er zo hard werd geschreeuwd, dat je hemelsbreed 7 kilometer verderop kon horen dat er een doelpunt was gemaakt in het stadion. Heb je dat verhaal ook gehoord? Ja, dat klopt, ja. Dat waren ja, die buren bij ons die zeiden dat, dat het zelf bij ons konden horen. Maar ja, het was ja, niet normaal. Ja, Sean woont 7 kilometer van het stadion af. Ja. Oh, vandaar dat je het kon meten. En hij zei inderdaad, ja, mijn buren die vertelden mij dat toen die vierde goal viel, dat ze het 7 kilometer verder in de tuin konden horen dat er een doelpunt gemaakt was. Zo hard hebben ze geschreeuwd daar. Ja. Ja, ja, ging natuurlijk helemaal nergens. Was dit de mooiste avond uit je leven, uit je voetballeven? Ja, hebt in principe, je wil altijd winnen natuurlijk. Het is een ongelooflijke wedstrijd om mee te maken natuurlijk, maar ja, als je uiteindelijk de finale dan al nog verliest, dan betekent het ook niet echt veel natuurlijk. Het is altijd belangrijk als je uiteindelijk ook de finale daardoor gaat winnen natuurlijk. En ja, we moeten zeggen, we hadden wel een goed gevoel voor de wedstrijd, want we speelden uit en we zaten eigenlijk op de bank van te wachten tot we zouden scoren. Maar elke keer die kansen die we kregen, die scoorden we dus niet. En dan op een gegeven moment wordt het 3-0. En toen dachten we nog steeds van, ja, we hoeven er maar 1 te scoren. En dan zitten we nog in de race, maar dat gebeurde niet. Dus ja, dan wordt het er niet makkelijker op. En we scoorden natuurlijk volgens mij al vrij snel 1-0. Dus het gelijk te analyseren. Hoor je hoe die zit dan? Ja. Nou, maar die wedstrijd, John. Ja, maar ik heb jou vaak blij gezien. Maar ik heb je nog nooit zo blij over het veld zien huppelen. Letterlijk als na die wedstrijd. En je huppelde letterlijk langs Messi. Hè? Die stond jou verbaasd aan te kijken. Wie komt daar langs huppen? Wie huppelt daar voorbij? Ja, hij was zo ongelooflijk blij. Ja. Hoe lang blijf je nog in Liverpool? Ja, John? Dat is moeilijk te zeggen natuurlijk. Je moet altijd afwachten hoe het loopt. Je contract moet weer verlengd worden en zo werkt het natuurlijk. Ja. Goed, je kan nooit vooruitkijken in deze job en je moet ze altijd afwachten. Ja. Blijf gezond vooral en geniet vooralsnog nog van je vakantie. En succes in de competitie en alles. Dat komt wel goed. Dankjewel, John Achterberg. Bedankt. Jo. Goedjes. Wanneer komt het boek eigenlijk uit? Volgende week vrijdag is het er, ja. Het is nu al te bestellen, maar wij staan tribune. Maar volgende week vrijdag verschijnt het, ja. En aan wie wordt het eerste exemplaar uitgedeeld? Nou ja, door die afgelopen maand zat die quarantaineregel nog erop als je naar Engeland wilde. Want ik wilde het eigenlijk in Engeland. Waarschijnlijk ga ik eind van de maand naar Anfield toe. En daar hopen we een mooie presentatie te houden. Maar volgende week vrijdag is het boek er al. En hoe heet het? Het boek heet Missie on the Mercy. Goeie vraag. Ja, toch? Goeie kunnen mensen het ook vinden als ze even op bol.com gaan zoeken. Zeker een goede vraag. Ja, heel goed. Commercieel denken, hoor je, Tom. Ik heb een tip gratis. Het gaat over spectaculair voetbal van jaren terug. Eens even kijken of het nu spectaculair is in Milaan, Italië tegen Spanje. Volgens Jurgen niet. 0-1. Jurgen zegt nee. Frank Wielaert. Ja, het is een beetje hoe je tegen een wedstrijd aankijkt. Hè. 39e minuut, nog altijd 1-0 voor Spanje. Sommige fans, voetbalfans, hebben nou eenmaal een favoriete ploeg nodig om een leuke wedstrijd te kunnen zien. Anderen vinden het voetbal van Spanje niet zo heel erg spannend. En Spanje heeft wel heel veel balbezit natuurlijk doorgaans in de wedstrijd. Maar in deze wedstrijd doen ze het behoorlijk goed hoor. En ze staan niet voor niks met 1-0 voor. Italië heeft wel degelijk kansen gehad om de gelijkmaker te produceren. Bernardeschi bijvoorbeeld, die dreigde een voorzet te geven. Schoot de bal verrassend in de korte hoek. Verraste daar dus bijna Unai Simon. Die tikte de bal nog net tegen de paal aan om een doelpunt te voorkomen. En even later Insigne, die kreeg een goede voorzet vanaf de linkerkant van het veld. En die had die bal eigenlijk tussen de palen moeten schieten. Dus in ieder geval Simon moeten testen. Maar die schoot de bal naast in hele kansrijke positie op de 1-1. Kortom, het is niet. Italië heeft al veel minder de bal dan Spanje. Maar ze zijn zeker niet ongevaarlijk in deze wedstrijd. En wat verder opvalt is dat Gavi, die 17-jarige jongen, 17 jaar en 62 dagen is hij jong. En hij is de jongste international, debuterend international ooit. De vorige is 86 jaar geleden, debuteerde in 1935. Angel Zubieta, die was 17 jaar en 284 dagen jong. En zo lang stond dat record dus. En die Gavi, die speelt hier dus als een veldheer werkelijk. Als een geroutineerd international. Hij pakt ballen af. Hij levert ballen keurig netjes in de loop. Op de juiste snelheid mee. Alsof hij nooit anders gedaan heeft dan in het Spaanse nationale elftal spelen. En dat doet hij dus vandaag voor het eerst. Doet hij uitstekend. Net als Spanje, want die leidde na 40 minuten met 1-0. NPO Radio 1. Door Megens, het NOS Journaal. Het eerste gezamenlijke overleg tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie is vanavond begonnen met een werkdiner. De partijen stemmen tijdens dat etentje de agenda's op elkaar af en bespreken welke onderwerpen in welke volgorde aan bod gaan komen. Drie hulporganisaties zeggen dat in Afghanistan een man is vermoord door de Taliban nadat twee van zijn kinderen door Nederland waren geëvacueerd. En ook de vader zou in augustus met zijn vrouw hebben geprobeerd Afghanistan uit te komen, maar ze konden toen het vliegveld niet bereiken. Na een proef van enkele jaren adviseert de Wereldgezondheidsorganisatie nu om in Afrika op grote schaal kinderen te gaan vaccineren tegen malaria. Volgens de WHO is de aanbeveling een historisch moment in de strijd tegen de ziekte. In Afrika sterven jaarlijks nog zo'n 260.000 kinderen onder de 5 door malaria. De gemeente Den Haag bekijkt of voetbalclub ADO geholpen kan worden met geld. Als ADO aan het eind van de maand namelijk geen sluitende begroting of garantstelling heeft, dan kan de voetbalbond de club uit het betaald voetbal zetten. Daarom heeft de club nu aangeklopt bij de gemeente. Langs de lijn en omstreken. Vlak voor haar kroning in 1898 kreeg Wilhelmina de Gouden Koets cadeau namens de inwoners van Amsterdam. Het rijtuig was ook toen al omstreden en de koningin die zat ermee in haar maag. Jurgen Tjonafong maakte er een muziektheatervoorstelling over die vrijdag in première gaat. En hij is ook betrokken bij de huidige expositie van de koets in het Amsterdam Museum. Birgit Schuurman speelt in de voorstelling de rol van Wilhelmina, de eerste koningin van ons land. Beide zijn hier, u heeft ze eerder gehoord. Hallo, welkom. Goedenavond. Birgit, een koningin spelen, is dat bijzonder? Nou, ik heb het nog nooit gedaan, inderdaad. Nou, wat wel heel erg leuk is, is dat de manier hoe wij haar neerzetten, is het een soort, een beetje een wereldvreemd jonge vrouw. Die eigenlijk is natuurlijk mega beschermd opgevoed. Eigenlijk vanaf haar tiende is ze al officieel eigenlijk koningin, maar mag ze het nog niet uitvoeren. Dus haar moeder doet het 8 jaar voor haar. En dus als zij ontmoet op een gegeven moment, ontmoet zij de andere personage uit de voorstelling, Quadjo. En daar kan zo meteen Jurgen meer over vertellen. Wordt gespeeld door Irving Monte. En zij is heel erg, ja, eigenlijk sociaal totaal niet aangepast. Stelt best wel gekke vragen aan hem. En het is dus we brengen er niet heel erg koninklijk of over. Maar het is meer gewoon een iemand van vlees en bloed. Gewoon echt die de wereld nog eigenlijk niet echt kent, maar wel een ontzettend belangrijke taak moet gaan volbrengen. Toen ik hoorde Birgit Schuurman speelt Wilhelmina, toen moest ik toch even een knop om in mijn hoofd. Ja, sowieso al ben ik al niet your average White Queen. Nee, en Wilhelmina is ook wel een type apart zelf. Ook nog wel. En ik ben ook gewoon geen 17. Dat is ook waar. Oh. Maar ja, ik weet, dat zou je niet zeggen, maar het is wel zo. Ik ben wel benieuwd, waarom was jij zo verbaasd dan? Omdat je bij Wilhelmina toch denkt aan een vierkante vrouw en niet alleen fysiek. En ik bij Birgit Schuurman denk aan een wat vrijlere vrouw. En wat springeriger? Ja. Maar laten we even luisteren hoe jij klinkt als Wilhelmina. Oh, Wilhelmina. Perum, perum, mi patron. Salamico, meca. Niemand heeft ooit een boer gelaten of zo. Als ik een rondleiding krijg. Nee, of een scheet als ze met me praten. Kasi, kasi, rinimo, nimo, ja. Sabo, boso, ma, pinci, boso. Ik was 8 jaar oud. Als een van de 27 mensen die uitgekozen was om Suriname te vertegenwoordigen op de wereldtentoonstelling. Mijn familie heeft heus niet alles al hoor. En trouwens, wat we hebben, daar werken we ook ontzettend hard voor. Altijd Is het moeilijk om een 17-jarige te spelen als je geen 17 bent? Nou, ik ben het ooit geweest, hè? Nee, ja, maar toch? Nee, dat is eigenlijk helemaal niet moeilijk. Ik moet eerlijk, ik ben niet echt bezig een 17-jarige te spelen. Ik ben gewoon bezig om een wereldvreemd meisje te spelen die een hele grote taak toebedeeld krijgt waar ze eigenlijk niet om gevraagd heeft. En die iemand anders ontmoet. Een jongen die op zijn 8e uit Suriname is gekomen. En daar werd tentoongesteld op de wereldtentoonstelling. En die twee ontmoeten elkaar. En eigenlijk komen ze erachter dat hun levens heel verschillend zijn, maar ook op sommige punten hetzelfde. Die jongen, omdat hij zwart is en in Nederland woont, en wordt eigenlijk nooit echt naar hem geluisterd, omdat hij niet voor volwaardig wordt gezien. En naar haar wordt eigenlijk ook nooit echt geluisterd. Want mensen kijken alleen naar het plaatje. En wat ze echt heeft te zeggen, daar wordt niet echt naar gevraagd. Dus ja, ik weet niet, misschien kan jij nog hele zinnige dingen zeggen. Ja, wat mij opvalt, is wat jij net zegt. Dat er een jongen naar Nederland is gekomen voor een wereldtentoonstelling om hier tentoongesteld te worden. Ja, ja. Dat is een verhaal dat weinig mensen... Laat het even op je voor mij is het nu al heel tussen haakjes gewoon, omdat we daar al maanden mee bezig zijn. Maar ja. Jij kan dan nog beter het verhaal vertellen. Nou ja, van de Slandse bekendste bierbrouwer, die heeft 3 sterren op het flesje staan. En het interessante is dat ze die 3 sterren hebben gekregen toen ze hun bier presenteerden op de wereldtentoonstelling in 1883. 15 jaar voor de inhuldiging van Wilhelmina. Achter het Rijksmuseum dat toen in aanbouw was, heeft Nederland de koloniale handel en de wereldtentoonstelling gepresenteerd met daarop het Nederlands trots. Dus het bier werd gepresenteerd, maar ook werk uit de koloniën. En wat hadden ze gedaan? Een dorp nagebouwd zoals je dat in Indonesië tegen zou kunnen komen. En een dorp zoals je dat in Suriname tegen zou kunnen komen. Lege dorpen, daar heb je niet zoveel aan. Dus wat hebben ze vervolgens gedaan? Ze hebben ongeveer 30 mensen uit Indië en 30 mensen uit Suriname laten komen. En die in lendendoeken of traditionele kostuums rond laten lopen de hele dag. En letterlijk 1 miljoen Nederlanders hebben zich vergaapt aan hoe dat er aan toe ging. Er stonden hekken omheen. Een soort dierentuin waar je Indonesiërs kon kijken en Surinamers. We kunnen het ons nu niet voorstellen. Nee, helemaal niet. Laat het even op u inwerken, mensen. Even naar Frank. Want Frank, wat heb je te melden? Nou, er is genoeg te melden, want we zijn op slag van rust. En Spanje komt zojuist op een 2-0 voorsprong. Paasje van Marcos Alonso. En hij legt de bal pam klaar voor Ferran Torres. En die schiet de bal bij de tweede paal binnen voor 2-0. En dat kan allemaal omdat Italië inmiddels met 10 op het veld staat. Bonucci kreeg na een half uur een gele kaart. En plantte vlak voor het verstrijken van de tijd, officiële speeltijd in de eerste helft, nog even zijn elleboog in het gezicht van Busquets. Die liet dat heel duidelijk merken. Het was ook heel duidelijk te zien. En Karasev twijfelde ook geen moment. Hij gaf niet direct rood, want er was geen slaande beweging bij. Maar hij plantte wel heel duidelijk de elleboog bewust in het gezicht van Busquets. En dus kreeg hij zijn 2e gele kaart. De aanvoerder van Italië ging wat eerder naar de kleedkamer dan de rest. Chiellini was al aan het warmlopen. Maar ja, die gaat zo meteen waarschijnlijk invallen met een 2-0 achterstand tegen Spanje. Een luxe positie voor de Spanjaarden op weg naar de finale van de Nations League. Want daar lijkt het op uit te draaien. Het is rust in San Siro. Tom van Hulsen is hier, schreef een boek over keeperstrainer John Achterberg. Hebben we het uitgebreid over gesproken bij Liverpool. En met Jürgen Tjonafong, regisseur en theatermaker, en Birgit Schuurman, die Wilhelmina speelt in het stuk Gouden Koets, praten we over die periode eigenlijk. Ja, weet je, zoals je het nu net zegt, achter die hekken worden mensen tentoongesteld. Nu kunnen we ons daar niks bij voorstellen. Nee. Nee. Maar toen wel, denk dat ik. Dat is een hele andere tijd. Dat moeten we wel even realiseren. Ja, is dat zo? Wat vonden mensen er eigenlijk van? Nee, dat vonden ze bijzonder en volstrekt normaal. Dit was een ontzettend succesvolle wereldtentoonstelling. Dus er zijn een miljoen mensen ongeveer uit Nederland en uit het buitenland komen kijken. En dat is ook wel mooi, want ook dit verhaal is te zien in het Amsterdam Museum, waar ook de tentoonstelling te zien is. En we hebben een combinatie gemaakt van de verhalen die in het Amsterdam Museum gevonden zijn, om de tentoonstelling te maken. En dat brengen we samen, of dat maken we eigenlijk menselijk, door Birgit en door Irvin, in de voorstelling. En Nederland was een ander land. Het was de tijd dat Wilhelmina de eerste koningin werd. Maar vrouwen mochten geen betaalde arbeid verrichten. Die moesten thuis blijven. Er was eigenlijk best wel veel weerstand tegen die monarchie. En dat is waarom Wilhelmina in eerste instantie die gouden koets eigenlijk niet wilde hebben. Want het is een cadeau van de stad Amsterdam, ingezabeld door de burgers. En de socialisten in Amsterdam die hadden het gevoel, ja, maar waarom zou je een familie die alles al heeft nog meer geven? En nog zo'n pronkerige gouden koets. Dus het is toen al heel omstreden geweest. En dat willen we met de voorstelling eigenlijk laten zien. De iconen kennen we. Zo net had je het over Wilhelmina, de vierkante vrouw. Ja, ze is... Hij had het over, hè? Heb ik niet gezegd. Ja. Maar ik denk dat het een heel herkenbaar beeld is. Ja. Ja. Maar de vierkante vrouw, die kennen we ook. Maar die is inderdaad ook 17 geweest en heeft ooit ook die stap naar volwassenheid moeten maken. Ja. Nadat ze op haar 10e haar vader verloren was. Ik denk dat het ook te maken heeft met het feit dat we die beelden nog van de Tweede Wereldoorlog, tijdens de Tweede Wereldoorlog, na de Tweede Wereldoorlog, dat we dat nog op ons netvlies hebben. Precies, maar de hele jonge versie daarvan, daar weet je gewoon minder van. Ja, precies. Ja. Jullie hebben haar dus in contact gebracht met, want daarom hebben we het over die tentoonstelling, over die wereldtentoonstelling en die mensen die uit Suriname hier naartoe zijn gehaald. Want zij komt in aanraking met een Surinaamse jongeman. Ja, dat is een fictieve ontmoeting, maar wel waardoor je allebei die verhalen dus kan vertellen. Dus zij komt Kwadjo tegen, die dus aangeeft dat hij 15 jaar ongeveer daarvoor tentoongesteld is en hij is in Nederland gebleven. En zij ontmoeten elkaar. Hij gaat kijken in het Paleis voor Volksvlijt, want hij heeft gehoord, daar is een koets tentoongesteld die goud is. En hij heeft ook gehoord dat goud oorspronkelijk uit Suriname komt. En zij komt die dag van tevoren kijken van, waar word ik in godesnaam morgen in rondgereden? En zij ontmoeten elkaar. En eigenlijk heeft Kwadjo bij het begin geen idee wie die nogal flapuiterige vrouw is. En zij stelt zich dan ook eerst voor met een andere naam. Zodat ze daarna kan vragen, wat zie je eigenlijk als je naar mij kijkt? Waarna hij naar haar kijkt en zegt wat hij eigenlijk ziet, zonder dat hij weet dat het Wilhelmina is. En dat is voor haar heel bijzonder, want zij voelt zich voor het eerst gezien en hij zegt, ja, volgens mij zie ik een aardige jonge dame. En zij denkt, wow. Iemand die voorbij het symbool kijkt, wat ze voor iedereen is. Ja, en daarna vraagt hij, wat zie jij? En dan geeft ze daar een iets minder subtiel antwoord op uit die tijd en noemt ze een bepaald woord wat we nu met z'n allen beter niet meer kunnen zeggen. Maar dat is wel wat zij ziet eigenlijk. Maar zeg je dat wel? Zeg je het wel dat? Dat zeg ik zeker wel, maar ik weet het allemaal niet meer wanneer ik dingen wel of niet mag zeggen. In de voorstelling mag ik alles zeggen. Ik weet niet of het op de radio of ik dat mag zeggen. But the N-word wordt zeker gezegd. En waarin zou ik zeggen, ja, maar jongens, het is 1898. Dat woord gebruikten we toen gewoon. Ja. En dan hebben we ook een bepaalde speelvorm gemaakt waarin jij, de acteur in één keer weer even zichzelf wordt en zegt, joh, Birgit, wacht even, dit vind ik echt niet gaaf als je dit woord gebruikt. Waardoor ik ook eventjes uit mijn Wilhelmina-rol stap en zeg, ja, maar wil je nu de geschiedenis gaan herschrijven? Want dan kunnen we alles eruit laten wat we lekker niet fijn vinden. Jullie becommentariëren ook tegelijkertijd. Dat is een beproefde theaterstijl inderdaad, waarbij je eigenlijk van de acteurs uitgaat. Dus Birgit en Irvin staan op het toneel. Die vertellen het verhaal van de Gouden Koets en dan worden zij op een gegeven moment ook die personages. Daardoor wordt het een hele transparante manier van een vertelling. Het is bijna storytelling op het toneel. Dus je gaat terug en je gaat weer naar nu en dan ga je weer terug. Nee, waarom hebben we dat nou gedaan? Voor mij is het niet zo belangrijk om een historische reconstructie te maken over wat is er toen precies gebeurd. Het is heel erg van belang wat er in deze tijd gebeurt en hoe wij ons verhouden ten opzichte van die oude verhalen. Dus kan je ook commentaar geven als acteur zijnde op de situatie die ontstaan is? En kan je ook dingen zeggen zoals, ja, maar ik weet eigenlijk helemaal niet wat je moet zeggen, omdat heel veel mensen dat gevoel op dit moment ook hebben. Geen idee wat je wel of niet kan zeggen, of hoe je met symbolen uit het verleden om moet gaan. En de voorstelling die gaat er heel erg over. Wat betekenen die symbolen? Wat betekenen de iconen? Waar komen ze vandaan? En wat betekenen ze nu nog voor mij? Ja. En is het stuk dan ook bedoeld als een uitnodiging om om die worsteling aan te gaan. In ieder geval het gesprek aan te gaan. Ja, en het is ook leuk en goed om te vertellen dat het een familievoorstelling is. Dus het is al vanaf 8+. En het, een van de grote vragen die erin worden gesteld, een belangrijke vraag van: doe jij in je leven wat er van je verwacht wordt? Of doe je wat jij zelf wil? En waar jij zelf gelukkig van wordt. Ja. En dat is, of doe je, ik bedoel, hij, iedereen die heeft, of staan van zijn ouders iets van verwachten, of het je cultuur is, of het je familie, of je. Dus dat is wel gewoon een hele mooie vraag die je daarin stelt. Ja, en dan hoop je dat je het gesprek aangaat. Dat mensen, bezoekers, maar ook families het gesprek aangaan. Wat doe je nou? Welk patroon volg je nou? Dat voor je is uitgestippeld. Zoals Wilhelmina natuurlijk ook eigenlijk geen keuze heeft, omdat keurslijf waarin ze geboren is, ja, dat pad moet ze volgen. En wij proberen in de voorstelling dat wel op te rekken. Kan je de geschiedenis herschrijven? En wat zou het scenario zijn geweest als Wilhelmina had bedacht, weet je, ik laat me helemaal niet inhuldigen. Ik trek gewoon de wijde wereld in. En dat is ook een scenario dat wij aan het onderzoeken zijn. Gewoon om je los te wrikken van de patronen en de systemen waar wij allemaal in zitten. Dus ja. We verdienen het wel om uit onze eigen bubbel te breken. Even naar die gouden koets. Je wordt in 1903 in gebruik genomen bij Prinsjesdag. Ja. En kwam sindsdien En kwam eigenlijk elk jaar daarna terug. Laten we even luisteren hoe het klonk in 1954. Ten slotte, nog slechts gevolgd door een detachement van de Rijkspolitie te paard, kwam de Gouden Koets met Hare Majesteit de Koningin en Prins Bernhard. Op dit ogenblik hadden de mensen urenlang gewacht. Een onafgebroken gejuich begeleidde het koninklijk paar op zijn korte, nauwelijks een kwartier durende tocht. De leden van de Eerste en Tweede Kamer en de ministerraad bevonden zich met vele andere autoriteiten reeds in de ridderzaal toen de Gouden Koets op het Binnenhof arriveerde. Ja, als je goed geluisterd hebt, dan was dat Juliana. Ja, ja. Zeker. Ja, de opname uit 1903 zijn verdwenen op een of andere manier. Ja, gek, hè? Ja, heel raar. Er is ook niets te vinden over Wilhelmina. Prachtige articulatie, hè? Ja, zeker weten, ja. Bernhard. Ja, Bernhard, ja, precies. Dat hoor jij dan weer. Ja. Overigens, moet die Gouden Koets weer terugkomen bij Prinsjesdag? Wat vinden jullie eigenlijk? Birgit? Nou ja, moet. Ik vind zelf, er is zeg maar zoveel natuurlijk om te doen geweest. Ik denk dat het heel goed is dat, ik denk dat een museum een goede plek is om hem nu te kunnen bezichtigen. En dat je niet een paneel weghaalt of overschildert of wat dan ook. Want dat is, je gaat de geschiedenis niet herschrijven. Dit is er toen opgezet. Dit heeft een gedeelte van de geschiedenis van Nederland, beeldt het af. En daar kan je heel veel inderdaad van vinden. Dat is niet echt iets om super trots op te zijn, even understatement. Maar, en ik zou dus ook, om dan heel erg daar lief zwaaiend de koning en koningin boven zo'n paneel, snap ik dat niet heel gepast kan voelen. Maar daarom zou ik denk ik dat zo'n Amsterdam museum echt een goede plek is waar je de kinderen, gewoon mensen kan de educatie kan geven. Nou, dit was er, dit wordt ervan dit vinden mensen ervan. Hij bestaat nu hier, maar we gaan hem niet uit de geschiedenis wissen. Maar Jurgen, wordt er gespeeld eigenlijk bij de Gouden Koets? In het museum bedoel je? Ja. Ja, we hebben een theatrale rondleiding gemaakt waarbij de scènes uit de voorstelling in het museum worden gespeeld. Dus je gaat mee met een Wilhelmina en een Kwadjo. Dat zijn dan niet Birgit en Irvin, maar het zijn andere acteurs. Die nemen het publiek mee langs de tentoonstelling, waardoor je ook via hun perspectief de tentoonstelling kan ervaren. Mm. En doordat je twee perspectieven ziet, realiseer je ook dat er twee verschillende verhalen zijn, of dat mensen heel anders naar de geschiedenis kijken dan je van elkaar verwacht. Yeah. En dat is ook nogmaals het gesprek dat we willen voeren. Want gelukkig is het niet onze beslissing wat er met die koets gaat gebeuren, maar de beslissing van de koning. En ik ben benieuwd wat de voelsprieten zijn en hoe hij zijn voelsprieten gebruikt om juist die beslissing te laten vallen. Want wij vinden nogmaals dat gesprek heel erg van belang. En er is ook een reizende installatie waarbij mensen kunnen laten weten wat er met die koets zou moeten gebeuren volgens hen. En die adviezen worden ook meegenomen door de koning. En wat zeggen de mensen zo al? Nou ja, het is eigenlijk heel verdeeld. Je ziet dat sommige mensen denken, nou, die koets die moet gewoon blijven rijden, want het is onderdeel van de historie. En andere mensen zeggen, de afbeelding is zo erg, dat mag nooit de straat op gaan. En wat je wel merkt, ook in deze tijd, misschien behalve John Achterbergen, zijn de geschiedenis veranderd. En de situatie verandert constant. En daar, wij moeten in die zin wendbaar zijn en ons op sommige momenten aanpassen. En aanpassing, dat hoeft niet vervelend te zijn. Dank jullie wel. Heel veel succes. Birgit, ook nog 3 maandjes volhouden, geloof ik. Ja, dan word je vervangen. Ja, dan word ik vervangen. Bij de troonkurswisseling zullen we vertellen wie mijn opvolgster wordt. Een geweldige actrice. Ja. Maar ik heel gaan, we die, gaan we die eens verklappen. Hey. Mensen die meer willen weten, even googlen op de voorstelling Gouden Koets. En dan vinden ze jullie vanzelf. Yes. Ja, we zijn de openingsvoorstelling van het Krakeling Festival aanstaande vrijdag. Goed zo. Heel veel plezier. Geniet er ook vooral van. Ja, ga ik zeker. Tom van Olsen, dank je wel voor je mooie verhalen over Achterberg. Ja, graag gedaan. Tom Achterberg, op naar het volgende boek. Zeker. En een goede presentatie, hopelijk inderdaad op Anfield. Ja, dat gaan we proberen te regelen. Zeker. Er is de afgelopen maanden zoveel personeel opgestapt. We gaan het over iets heel anders hebben. Bij de zwembaden dat het zwemonderwijs en de veiligheid in het geding is. Dat schrijft de Nederlandse Stichting Water- en Zwemveiligheid in een brandbrief aan Politiek Den Haag. We spreken daarover met de voorzitter Siva de Winter. Goedenavond. Goedenavond. Hoe groot is het probleem? Want er is, ja, nou, heel groot denk ik, anders was er geen brandbrief. Ja, ik denk dat dat ieder zwembad op dit moment personeel zoekt. Dus ik denk dat het, net als in andere branches, een vrij dringende vraag voor personeel is op dit moment. U zegt ieder zwembad, letterlijk ieder zwembad, ieder gemeentezwembad in Nederland? Ik denk dat vrijwel ieder zwembad en iedere zwemschool personeel kan gebruiken. En welke consequenties heeft dat dan voor al die zwembaden of voor de activiteiten in al die zwembaden? Nou, wat nu gebeurt, en dat zie je, en dus de gemeente Eindhoven is daar de eerste in, dat er het recreatief zwemmen en de aquasporten worden geschrapt voor een bepaalde periode. En daarna gaan ze kijken of het wel lukt om zich te focussen op natuurlijk de zwemlessen, wat wel goed is, de vereniging in de topsport. Ja, waarom lopen al die mensen weg dan? Dat personeel. Nou ja, het is, kijk, je hebt vaste mensen en je hebt mensen op bijvoorbeeld, als voorbeeld te noemen, op oproepbasis. Die hebben gewoon een baan en dat vinden ze heel leuk. Alleen je ziet dat tijdens de coronacrisis hebben mensen natuurlijk ook eens verder gekeken. Je wil ook wat meer zekerheid. Je wil ook wat vastigheid. Dan ga je kijken, ik vind lesgeven heel leuk. Nou, sommige mensen stromen uit naar het onderwijs. Daar zijn daar is in ieder geval. Daar is kennelijk nog werk. Daar is sowieso werk. Er wordt heel erg geworven om naar mensen binnen te krijgen. De kinderopvang is ook heel populair. Er zijn gewoon allerlei plekken waar mensen nu personeel zoeken. En een zwembad, dat moet je echt liggen. Ja, nou zegt u net dat recreatief zwemmen, daar zijn we mee gestopt. En allerlei sportactiviteiten rondom in dat water. Heeft het ook gevolgen voor de zwemlessen? U zei daar straks, daar concentreren ze zich nog wel op. Dus dat is nog niet in gevaar. Ja, zwemlessen concentreren zich nog wel op. Wat je wel hebt, en dat is waar wij ons zorgen om maken, wat je na de tweede lockdown, kinderen die hun diploma hadden gehaald, die konden het niet oefenen. En het is net als een rijbewijs, als kinderen een diploma hebben gehaald, moeten ze naar meters maken. En dat is een beetje onze zorg. Daarnaast heb je ook de aquasporten. Sommige mensen zijn echt afhankelijk van het water en van de sport in het water. Ja. En als die maanden stilzitten, dan vallen we eigenlijk terug in het moment van na de lockdown. Nee, dat willen we niet. U heeft een brandbrief geschreven. Wat wilt u van de overheid? Wilt u geld? Wilt u hulp bij het maken van betere advertenties om personeel te werven? Nou, wij willen allereerst aandacht voor het probleem. Zwemles geven en werken in een zwembad is een ontzettend mooi beroep. Maar het moet ook passie zijn. En dat is belangrijk. En ik denk dat een heleboel mensen het wel leuk lijkt, maar niet eens weten wat het is. Dus het imago van werken in een zwembad is gewoon heel onbekend. Alleen, kleine stichtingen en kleine groepen kunnen daar weinig aan doen. Wat je zegt, we kunnen wel een advertentie plaatsen. Hey, kom je ook werken in een zwembad? Maar ja, het gaat om het imago wat gewoon aangezwengeld moet worden. En daar zoeken we hulp bij. Dus dat is niet iets heel kleins. Oké, en daar wilt u hulp bij van de overheid? Ja. Goed. Nou, waarvan akte? Nu weet iedereen dat. Siva de Winter, voorzitter van de Nederlandse Stichting Water- en Zwemveiligheid. Dank u wel. Ja, fijne avond. Goed, 21 uur 52. Opnieuw Nederlands succes bij het EK baanwielrennen. Op de kilometer pakte Jeffrey Hoogland met overmacht goud. Sam Lichtlee, mooi van hem, want we hadden hem hier heel vaak in de studio als analist tijdens de Olympische Spelen. Hij pakt zilver, mooi voor hem, maar wel op meer dan 1,5 seconde, moeten we er wel bij zeggen. Jeroen Koster, onze commentator, heeft het allemaal gevolgd. Jeroen, goedenavond. De gat van 1,7 seconden, ja, dat is wel veel. Dat is uitzonderlijk. Ja, kijk, Jeffrey Hoogland is van een andere planeet. Dit is post-Olympische depressie. Je zou zeggen, waar doe je het voor? Dat is nog helemaal niet zo lang geleden, Tokio. De heren hebben ook echt vakantie genomen. Hebben echt biertjes genomen. Zijn echt op vakantie geweest. Zijn nu 3,5 week in training. Maar rijden op plezier. Ja. Dus die druk van Tokio is er niet. Ze rijden op plezier. En dan rijdt hij een uitzonderlijk PR. Want zijn PR was 14e langzamer. In gewoon zo'n na-Olympisch toernooitje. Tussen aanhalingstekens. Ongekend. Goud voor hem. Ik ben benieuwd naar zijn verhaal. Verslaggever Han Kok, die sprak hem. Wat een race. Wat een tijd. Waar haal je dit vandaan? Goeie vraag. Nou, gewoon zwaar steken, hard rijden. Ik wist natuurlijk vorig jaar al dat ik dit in Apeldoorn had gereden. En op dit evenement nog een tandje erbij zelfs. Daar heb je wel eens een kilometer zien rijden. En dan kwam je van de baan. En dan lag je een half uur oud op de grond. Nu stap je van de baan op een fietsje. Ja, en ik had daar nu geen tijd voor, het podiumceremonie. Nee, maar je ook zoveel frisser. Nee, ik denk omdat ik het op zo'n kracht doe nu, dat het, dat het toch minder aanslag heeft op, zeg maar, op het systeem en op je gestel, zeg maar. Ik liep van de eerste de kwalificatie al best wel mooi weg. En toen had ik de laatste ronde ook iets meer laten lopen nog. Omdat ik wist van, ik moet vanavond nog een keer zo hard. En als dan die kwalificatie niet genoeg is, dan heb ik er niks te zoeken in die finale. Dus. Nee, dit was all out. Ik hoopte nog 57 seconden aan te tikken. Maar wat is het, 16.000ste of zo? Ja, dat is heel zuur. Maar ja, zo dik winnen. Dat dacht ik ook. Ik zag die tijd staan, 58 blank. Die had heel graag een 57 daar zien staan. Ja, dus, ja 57.9, dat was. Was ik eigenlijk het doel voor toen ik van start ging. Ja. Maar 58 blank, hier in Grenchen, in Zwitserland, in Europa. Wat is het hier? Het is 350 meter hoogte, geloof ik. Echte supersnelle tijden worden in Bolivia gereden, worden in Mexico gereden. En jij doet het hier. Nou ja, je kan het zien als een wereldrecord op zeeniveau. Het is zo weinig hoogte hier inderdaad. Het is een vrij normale baan hier, maar ik ging lekker. Ja, hij ging wel lekker. Understatement, mooi, toch? Ja, dat is toch prachtig. En ik zei al, Sam Lichtlee, die werd tweede. Ja, dat is mooi voor hem. Want hij heeft heel veel wedstrijden gemist. Uitzonderlijk faal. Die wilde naar Tokio. Die werd op dit onderdeel wereldkampioen in februari 2020. Sindsdien geen wedstrijd meer gereden. 586 dagen mag een jongen van 23 alleen maar trainen. Ja, en hier bij jou in de studio zitten. Maar dat wil hij natuurlijk ook niet. Hij had natuurlijk ook in Tokio willen zijn. Maar in ieder ander land was deze jongen naar de Spelen gegaan. België, Duitsland, noem maar op. Daar is hij goed genoeg voor. Hij was hier niet eens de vierde man, maar de vijfde man. En hij voelde natuurlijk ook, na gisteren werd hij kampioen op de teamsprint. Als hij in die teamsprint in Tokio had gereden met die andere drie kleppers, had hij ook goud gehad. Want zo goed zijn die andere drie. En zo goed is hij ook. En dat doet, en dat voel je nog steeds zeer. Hij was ook geëmotioneerd bij Hancock vooraf. Dus die zilver is hartstikke mooi voor hem. Ja, dat vond ik opmerkelijk, want we hebben het hier in de studio ook over gehad. Toen was hij niet zo emotioneel. Hij heeft gewoon naar zijn collega's op televisie zitten kijken. En, heel bijzonder. De vrouwen reden kwartfinales op de sprint. Met Nederlanders ook daar. Ja, tegen elkaar. Sanne Braspennings en Hetty van der Wouw. Dat is pech en een voordeel tegelijk. Je weet in ieder geval, je hebt er 1 in de halve finale. Ja, dat werd Sanne Braspennings met afstand, hoor. Die won 2-0. Die rijdt er morgen tegen Mathilde Groot. Dus wie weet. Wat heb je nog meer gezien vandaag? Jan-Willem van Schip, de befaamde Jan-Willem van Schip. Kansloos, mist een beetje op de puntenkoers gewoon de start. Er reden 6 man rond, hij zat niet op te letten. Die pakte hij miste de start, zeg je dat? Zo'n wedstrijd schiet in gang. En op een gegeven moment rijden er opeens 6 weg. Die pakken dan een ronde voorsprong bij de puntenkoers, is plus 20. Maar al die sprintjes onderweg is maximaal 5. Ga die 20 maar eens goed rijden. Er was er 1 uitzonderlijk, Benjamin Thomas. Dit is ook echt een wereldtopper. Van Schip werd 9e. Deed het wel beter dan Milène de Zoete. Die reed voor Nederland op de afvalkoers. Ging hard onderuit, werd 13e. Ook niet om over naar huis te schrijven. Maar goed, morgen weer medailles? Morgen, ja. Jeffrey Hoogland, ik hoop dat zijn benen leeg zijn. Want die moet het sprinttoernooi. Harry Lafrijze begint morgen ook met het sprinttoernooi. Moet hij er weer staan. Ja. Nou, het is een opmerkelijk toernooi in ieder geval. Omnium vrouwen morgen ook. Geen Kirsten Wild, maar een jonkie, Maaike van der Duin. Oh, kijk aan. De nieuwe generatie is dat nu al te trappelen. Dat is wel de bedoeling, ja. Letterlijk, denkelijk. Dank je wel. Voor nu, wie weet, tot morgen. Jeroen Koster was dat over het EK baanwielrennen. Smullen morgen weer dus. Zeker. We zijn er straks weer, hè, na tienen. Wat hebben we dan nog allemaal, Robert? We gaan het hebben over Imagine hebben. Ja, ja. We gaan over het Marokkaans voetbalelftal praten. Daar, daar gebeuren allemaal rare dingen. Ja, zeker. Maar Imagine, dat is wel bijzonder. Dat nummer bestaat 50 jaar. Ja. En daar gaan we het zo meteen over hebben met Gerard Ekdom. En met een theoloog die u kent, Frank Bosman. Ook hij is hier om te praten over Imagine van John Lennon. Ik ben zelf ook heel benieuwd. Graag tot zo. Tot zo. Live sport op NPO Radio 1. Klaassen, en gaat erin! BK kwalificatievoetbal op NPO Radio 1. Snel geschoten Memphis Depay in de korte hoek. Vrijdagavond vanaf 16:45. Letland, Nederland. Ja, Gakpo! Je hoort het hier en nergens anders. Vrijdagavond vanaf 20:45 in Langs de Lijn en Omstreken. Letland, Nederland. Live sport op NPO Radio 1. Wat gaat Nederland ontzettend goed. Wie luistert, weet meer. Ster. U wilt weer zakelijk internationaal reizen. U heeft snel een PCR-reiscertificaat nodig. Medicorps verzorgt door de spoedservice dit certificaat voor u binnen 1 uur op Schiphol of thuis. Ga naar businesspcr.com. Medicorps houdt organisaties open. We zijn in de war om alles wat we zien en krijgen toegefluisterd. I have an invitation for you. Van de regisseur van Borgman. Nummer 10, de nieuwe film van Alex van Warmerdam. Nu in de bioscoop. Jouw project kent geen grenzen. Ons assortiment dus ook niet. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Ster. NPO Radio 1. 10:00, Dorald Megens met het NOS-journaal. 8 leden van de Russische delegatie bij de NAVO moeten vertrekken. Het zou gaan om inlichtingenofficieren. Onduidelijk is of de 8 gespioneerd hebben. Het besluit is gebaseerd op eigen inlichtingen. Daar hebben we verder geen commentaar op, zegt een woordvoerder. Verder is besloten om de maximale grootte van de NAVO-delegatie te halveren. In plaats van 20 diplomaten kunnen vanaf eind deze maand nog 10 Russen worden geaccrediteerd voor toegang tot de NAVO. De leider van de buitenlandcommissie in het Russische Lagerhuis zegt dat hij een duidelijk antwoord verwacht van Rusland op de uitwijzing van de 8. Voorlopig worden geen nieuwe Balkanlanden lid van de Europese Unie. Dat hebben de Europese regeringsleiders besloten op hun top in Slovenië. Een van de redenen daarvoor is dat de besluitvorming met 27 landen al moeilijk is. 6 landen op de Balkan proberen al zo'n 20 jaar lid te worden van de EU. Albanië, Servië, Bosnië, Noord-Macedonië, Montenegro en Kosovo. De Europese leiders hebben wel aangekondigd dat ze de komende 7 jaar 30 miljard euro in de regio steken. Burgemeester Dijksma van Utrecht heeft aangifte gedaan van bedreiging. Op een muur in de stad werd vanmiddag een afbeelding ontdekt waarop de burgemeester aan een galg hangt. Het is niet de eerste bedreiging die Dijksma ontvangt. De sluiting van het restaurant Waku Waku leidde vorige week tot veel kritiek. Sindsdien zijn bij de burgemeester en de gemeente meer bedreigingen binnengekomen. De militaire kazerne in Harskamp blijft langer open voor Afghaanse vluchtelingen, schrijft de burgemeester aan omwonenden. Het was de bedoeling dat de opvang al beëindigd zou zijn, maar het ministerie van Justitie heeft verlenging gevraagd tot 1 november. Volgens de burgemeester voelen inwoners van Harskamp zich opnieuw overvallen. Het weer, de laatste buien verdwijnen in het zuidoosten. Het klaart steeds meer op. Vannacht en morgen vroeg is er kans op mist, vooral in het noorden en oosten. Verder is het morgen overdag droog en zonnig en wordt het zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. It's a summer holiday. Bij Sunweb beleef je onvergetelijke vakantiemomenten. Wanneer jij wil. Celebrate. Zo kan je nu heerlijk genieten van de zon op Gran Canaria. Of een van de andere zonbestemmingen. Je ideale vakantie vind je nu op sunweb.nl. It's a summer holiday. Sunweb. Creating memories. Met een kinderboek geef je een avontuurcadeau. Pippi Langkous, Dolfje Weerwolfje, De Gorgels, Dogman en nog veel meer. Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Geef jij ook een avontuurcadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Het kan je zomaar gebeuren. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ondanks keihard revalideren staat je leven volledig op zijn kop. En niemand die je daarmee leert om te gaan. Daarom is er Restart, een nieuw programma van Handicap.nl. Restart helpt mensen hun leven opbouwen na revalidatie. Dat kan alleen met jouw hulp. Word supporter van Restart op handicap.nl. Ster. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Kifa Alouche. Italië en Spanje waren aan elkaar gewaagd in de Nations League, maar Italië kijkt met 10 man wel tegen een achterstand aan. Ja, en gedoe in het Marokkaanse voetbalelftal. Hakim Ziyech, Nusay Mazraoui, ze zijn niet eens geselecteerd. Zometeen meer daarover. John Lennon schreef in 1971, 50 jaar geleden dus, een liedje dat nog steeds gedraaid wordt, gespeeld wordt na een aanslag. Troost biedt misschien. Ik heb het natuurlijk over Imagine. We bespreken zo de magie van dat nummer. Ja, dat doen we met cultuurtheoloog Frank Borsman en DJ Gerard Ekdom. Maar nu eerst, het is 22.04, tijd voor het sportnieuws. Goud voor Jeffrey Hoogland bij de EK baanwielrennen. Hij bleef op de tijdrit landgenoot en wereldkampioen Sam Lichtlee ruim voor. Het is het derde goud voor de Nederlandse equipe in Zwitserland. Over 2 weken is het WK. En de Nederlandse handbalsters zijn de EK-kwalificatie prima begonnen. In Almere werd met 38-27 gewonnen van Wit-Rusland. Wie wordt de eerste finalist van de Nations League? Italië of Spanje? Frank Wielaert. Ja, dat lijkt me niet zo heel erg ingewikkeld. Dat zou Spanje moeten worden. We zitten in de 57e minuut. 2-0 voor Spanje in Milaan. En Italië verdedigt een reeks van 37 wedstrijden waarin ze niet werden verslagen thuis, in eigen land dus, 61 keer zonder nederlaag. En nu dus 2-0 achter tegen Spanje met 10 man. Ja, ik ben bang dat ze dat niet meer goed gaan maken. Zeker gezien het spelbeeld. Spanje is oppermachtig. Ja, het seizoen is nog maar net begonnen. Of Maarten Stekelenburg, daarvoor zit het seizoen er alweer op. De Ajax-doelman heeft al weken last van zijn lies. Gaat nu onder het mes. Het contract van de 38-jarige Stekelenburg loopt na dit seizoen af. Vooralsnog is hij wel van plan om terug te keren. Het zou weer eens een groot wereldtitelgevecht in het kickboksen moeten worden. Rico Verhoeven versus Alistair Overeem eind deze maand in de Gelderdoom. Maar het gevecht gaat niet door. Overeem is geblesseerd. Verhoeven zal wel gaan vechten, maar het is nog niet duidelijk tegen wie dat zal zijn. En Sivan Hassan maakt kans om gekozen te worden tot Europees atleten van het jaar. Hassan won 2 keer goud op de Spelen van Tokio. Ze is 1 van de 3 genomineerden. Femke Bol maakt kans op de prijs voor talent van het jaar. De absolute favoriet voor de Ronde van Lombardije, de laatste grote wielerkoers van het seizoen, heet Primoz Roglic. De Sloveen in Nederlandse dienst heeft Milaan-Turijn gewonnen. Hij jumpte op de laatste klim voorbij Adam Yates. Roglic to go to the line and this man is an animal. This man is the modern cannibal. Primoz Roglic does it yet again. He's a first Slovenian winner of the oldest classic in the book. The nation on top of the world in cycling has another famous race. And the man who's better than anyone else at the moment, Primoz Roglic, the world number one. Zaterdag won deze moderne kannibaal ook al de Ronde van Emilia. En wielrenster Demi Vollering heeft de macht gegrepen in de Women's Tour. Ze won de 3e etappe. Dat is een tijdrit over 16 kilometer. Pakte gelijk maar de leiderstrui ook. In het klassement heeft Vollering een voorsprong van ruim 1 minuut. De Britse rittenkoers eindigt aanstaande zaterdag. We'll be right back. the core, scratch that back and give me more. You know exactly what I came here for. Back it up and do it again. From the middle to the top, to the end. Ba-da-la-la-la-la. Ba-da-la-la-la-la. Back to the middle, to the front, to the end. Ba-da-la-la-la-la. Everybody ba-la-la-la. I don't care if he's the friend. From the front, to the middle, to the back, to the end. Back, back, I wanna. Back, back, I wanna. Back, back, I wanna. Back it up and do it again. Back, back, I wanna. Back, back, I wanna. Back, back, I wanna. Ook al uit 2010, dit Back It Up van Carol Emerald. Ja, we gaan eens even bij Italië-Spanje kijken. Halve finale van de Nations League. Frank Wielaert, ja, lol is er wel af een beetje naar die rode kaart, of niet? Ja, het is nu geen leuke wedstrijd meer. Italië probeert het nog wel, gaan nu nog een keer wisselen. Die gaan Pellegrini er nog bij zetten zometeen. We zitten op ruim een uur voetballen. 2-0 voor Spanje. Italië met 10 hebben wel gewisseld. Om wat aanvallender te kunnen spelen. Chiesa is nu, nou ja, laten we de vijfde verdediger erbij noemen. Maar dan met wingbacks. Aan de ene kant Emerson en aan de andere kant Chiesa dus om aan te vallen. Maar ja, nu is het Spanje dat weer een hele grote kans krijgt. Via Oyarzabal aan de rechterkant komt die bal bij Jeremy Pino. En die ken je misschien niet. Daar kan ik me alles bij voorstellen. Speler van Villarreal. 18 jaar jong. Maakt ook zijn debuut. Net als Gavi dus. Hij geeft die bal bij de tweede paal richting het hoofd van Oyarzabal. En ja, die kopt de bal dus niet tussen de palen. En daardoor is het geen 3-0 voor Spanje. En Italië wisselt inderdaad nog een keer wat aanvallender ingestelde speler. Gaat er dus inkomen. En Jorginho is degene die eruit gaat. Kean is er intussen bijgekomen in de punt van de aanval bij Italië. En daar komen ze. 4-3 als ze dat een beetje goed uitspelen. De eerste bal achter Chiesa gespeeld. Ja, en dan komt die bal dus net niet lekker door tot bij Barella die goed meegekomen was. En voor een overtal had gezorgd. Maar als je die eerste paas op Chiesa niet goed geeft, dan kom je ook niet verder aan het aanvallen toe. Nu ligt Chiellini te creperen van de pijn. En vraagt hij van jongens, moet hier dan geen kaart voor gegeven worden? Aan Karasev. En hij bedoelt ongetwijfeld, moet hier dan geen rode kaart voor gegeven worden. Want hij maakte een boel theater na een botsing met Sarabia. Maar de rust is inmiddels wel weer een beetje teruggekeerd. Er komt een gele kaart voor Sarabia als hij eenmaal weer staat. Dat is niet de kleur waar Chiellini misschien op hoopte om er weer 10-10 van te maken. Dan heb je nog een klein half uurtje om nog te proberen er een wedstrijd van te maken. Maar goed, Italië heeft wel de bal weer terug. Ja, het wordt heel erg ingewikkeld voor Italië tegen dit Spanje dat heel makkelijk onder druk kan uitvoetballen. Hoewel ze het lastig hebben gehad met de druk van Italië. Zeker in de eerste helft. Ook al hebben ze toen 2 doelpunten gemaakt. Ze hadden het er toch knap lastig mee. En nu ook. Italië blijft druk zetten. Blijft het Spanje zo moeilijk mogelijk te maken. Maar je komt ergens onderweg gewoon een spelertje tekort. En dat ga je in de komende 25 minuten waarschijnlijk ook niet meer goed maken. Al gaat Italië nu ook fysiek het nodige in de strijd gooien. 2-0 dus voor Spanje in Milaan tegen Italië. U hoorde het al eerder vanavond. De Nederlandse handbalsters zijn de EK-kwalificatie goed begonnen. Er werd met 38-27 gewonnen van Wit-Rusland. Het was de eerste wedstrijd onder leiding van de nieuwe coach Monique Tijsterman. Richard van der Made, die sprak haar. Kun je genieten van zo'n wedstrijd? Ja, zeker. Weet je, het is natuurlijk hartstikke mooi dat we in deze ambiance onze eerste thuiswedstrijd weer kunnen spelen. En heb ik ook tegen die meiden gezegd, weet je, je moet wel genieten van het moment dat je nu hebt. Thuis spelen, uitverkocht topsportcentrum. En laten we vooral proberen om een mooie wedstrijd neer te zetten. En ik denk dat het deels goed gelukt is. Ja, het is nooit spannend geweest. Jullie waren gewoon te goed. Ja. Ja, en dan omdat je wat dingen uit wil proberen, werd het nog volgens mij 4 doelpunten verschil, hè, op een gegeven moment. Maar we zijn nooit een moment in gevaar geweest, nooit. Maar als je dan kijkt naar die dekking, dan is 27 tegengoals is te veel. Ja, tegen Wit-Rusland. Ik denk dat als we kijken naar de tegendoelpunten, ik denk als we de 21 hadden gehad, was ik iets tevredener geweest. Jij bent de nieuwe bondscoach, laten we het daarover hebben. Ja. Merk je ook in de groep dat ze graag een Nederlandse bondscoach weer wilden? De jongere speelsters misschien? Nou, ik denk de jongere speelsters vinden dit echt een prima keuze. Kijk, met name de ouderen zijn wat kritisch en dat mogen ze ook zijn. Waarom zijn ze kritisch en wat zeggen ze dan? Zij vinden dat zij een coach moeten hebben met internationale ervaring. Dat is wat ze tot nu toe steeds hebben gezegd. En dat mogen zij, dat is ook prima. Daardoor is er een beetje wrijving. Heb je wrijving gezien vandaag? Nee, niet op het veld, maar je geeft het nu ook zelf aan. Nee, ik geef niet aan dat er wrijving is. Er is een andere mening bij de spelersgroep. En daar moet je over praten. En daar heb ik met alle spelers over gesproken. En iedereen weet dat wij het nu met elkaar moeten gaan doen. En dat betekent dat we vol goede moed richting het WK gaan. En daar ook gewoon een goed WK gaan neerzetten. En als het aan jou ligt, dat WK goed draaien. Nederland is natuurlijk wereldkampioen. Je wil ook die titel verdedigen. Ja, natuurlijk. Zeker. Nederland gaat gewoon nog steeds voor dat allerhoogste. Ja, het zou heel raar zijn als je als coach nu binnenkomt en zegt van ja jongens, het WK gaan we gewoon maar even spelen, maar de toekomst ligt in de Olympische Spelen 24. Dan ben je ongeloofwaardig. Nee, we gaan voor naar het WK en we gaan onze titel verdedigen. Dat zei bondscoach Monique Teisterman. Het was voor het eerst in lange tijd dat Oranje weer eens in een zaal vol fans speelde. En daar heeft aanvoerder Danique Snelder van genoten. Ja, zeker. Dat is wel, je merkt gewoon, dat hebben we gewoon gemist. En het was lang geleden dat we in Nederland met publiek hadden gespeeld. Dus het is gewoon wel echt heel leuk. 38 goals voor. Ja. Uitstekend. 27 tegen. Is te veel, denk ik. Ja, zeker. Zeker. Hoe komt dat? Ik denk, we hebben nieuwe dekking geprobeerd in de 5-1. En die hebben denk ik over 45 minuten of zo gespeeld. Ja, met één speelster kort voor de andere kort voor de vijf. Dekking, ja. En daarin hadden we een aantal fases echt heel erg problemen met de overgangen die ze speelden. En soms lukte het ook wel, hoor. En hebben ook echt wel zeker ballen gejat. Maar daar zijn nog zeker wel aandachtspunten. Jullie zijn nu toch min of meer een nieuw hoofdstuk ingeslagen. Mayonade is geen bondscoach meer. Monique Teisterman is gekozen. Ja. Zijn jullie daar als ervaren speelsters nog in gekend? We zijn wel gehoord. Maar het is allemaal erg ingewikkeld geweest. En ik vind het moeilijk en jammer hoe het allemaal is gelopen. Wat vind je ingewikkeld? Wat vind je jammer? laat maar zeggen dat het allemaal na de Olympische Spelen gewoon zo snel is gegaan. Dat het uiteindelijk voor ons ook wel een verrassing is. En hoe en precies, dat is aan het NAV. Zeg je daarmee, we moeten het accepteren, maar ik heb er toch gemengde gevoelens over, ook in het traject, hoe het gegaan is? Misschien wel. Maar ik denk dat we dat hoofdstuk nu achter ons moeten laten. Laat maar zeggen hoe dat allemaal gelopen is. En zien we wel weer verder. Jij zit er al heel lang bij. Je bent ook al heel lang aanvoerder. Na het tijdperk 2015 eindigde dat. Henk Groener, hebben jullie ook als groep gezegd. We willen dat laatste stapje naar de wereldtop met een andere coach willen we maken. Dat is gelukt. Jullie zijn uiteindelijk ook wereldkampioen geworden. Met ook een coach, internationaal gelouterd. Dat was Helle Thomsen ook. Champions League, WK's, EK's ervaring. Met alle respect, Monique Teisterman heeft dat niet. Zit het daar ook in, die twijfel? Ik wil daar nu eigenlijk helemaal niet zo deeldiep in doorgaan. Het is de NAV die uiteindelijk die beslissing die daarin neemt. En wat wel en wie waarom niet. Ik bedoel, je hebt altijd met iedere trainer of coach wel positieve en negatieve dingen. En ik vind het gewoon heel erg jammer hoe het, laat maar zeggen, zo snel na de Olympische Spelen allemaal is afgebroken. En afgebroken is met Manu. Ja, Mayonade. Ik ben wel gewoon ook een emotioneel mens die waarde hecht aan wat er wordt afgesproken en zo. Dus, wat is er dan afgesproken? Nee, gewoon wat ik met Manu heb afgesproken. Weet je wel, welke doel je... Nou ja, iedereen wil toch een titel veroveren. Dus dat heb ik altijd met hem de laatste jaren besproken. En ik heb niet met hem over zijn contract gesproken. Dus dus dat vond ik moeilijk toen dat werd beëindigd. Dat heb ik uitgesproken naar Sjors, maar ook naar Monique, dat ik dat moeilijk vond. En daarna heb ik toen tijd voor mezelf genomen en gezegd... Oké, nu is dit het nieuwe plan en nu moeten we gewoon door. Ja. Dat zei Danique Snelder tegen Richard van der Made. Ja, we zeiden het al, het Marokkaans voetbal dat speelt op dit moment een WK-duel met Guinea-Bissau. Bijzonder duel, want het leek erop dat het helemaal niet door zou gaan, die wedstrijd. Alweer niet, volgens mij, is al de tweede keer. Een vrij opmerkelijke reden ook. Journalist en Marokko-kenner Anouar Amrani. Goedenavond, Anouar. Goedenavond. Eerst maar even, want ze zijn een uurtje bezig. Hoeveel is het? 3-0. 3-0 voor Marokko, neem ik aan. Ja. Ja. Ja. Vertel even, want wat was er nu allemaal... Het is een bijzondere dag geweest. Wat was er allemaal aan de hand? Nou ja, vanmiddag kregen we ineens... Op Twitter zagen we allemaal foto's van spelers van Guinea-Bissau... die op social media kenbaar maakten... dat ze de hele nacht in het ziekenhuis hebben gelegen... vanwege voedselvergiftiging. Ze zaten dus met z'n allen in hotel in Rabat. En ze zeggen dat, dat de hele staf, de hele spelersgroep in het ziekenhuis is opgenomen. Kotsen en overgeven, diarree, van alles nog wat. Mm. Klinkt niet en, goed. Toen zeiden ze, ja, we gaan niet spelen, zeiden ze. Nee. Maar ze staan nu gewoon op het veld. Oké. Okay. En toch maar 3-0 dan na een uur. Dan denk ik, ja, wordt er getwijfeld aan het verhaal? Ja, heel erg. Want ik dacht van nou, als er zoveel spelers geblesseerd zijn of niet fit zijn om te spelen. Nou, volgens mij is dit vergeleken met vorige wedstrijd van Guinea-Bissau is dit de sterkste opstelling. Hmm. Dus ik zie geen gekke namen ertussen. En in Marokko wordt er ook gezegd van ja, we wilden jullie de kots en de poep en alles wilden we even gaan checken op bacteriën. En hebben ze gezegd, nee, dat laten wij niet toe. Ja. Dat gaan wij niet toestaan. En ja, dan denk je ook, dan komen er ook een beetje vraagtekens naar boven van ja, wat klopt er aan dit verhaal? Ja, ja. Wat een bizar. Ja. Echt bizar. Want het, ik zei het dus niet de eerste keer. De vorige keer, ja, toen was er volgens mij een staatsgreep. Ja. Nou ja, dat verzin je niet. Dus dat zal wel waar zijn geweest, denk ik. Nou ja, ik zei vanmiddag nog. Ik zei, Marokko doet er echt alles aan om dat WK te halen. Gewoon, en een staatsgreep organiseren. Ja. En wat in die voedsel doen van die tegenstander. Zo bereik je uiteindelijk het WK. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, iets anders. Om een WK te bereiken heb je hele goede spelers nodig. Ja. Dus je zou denken, weet je wel, als je kunt beschikken over een Hakim Ziyech of een Nusair Mazraoui, hè, dat zijn toch niet de minste voetballers, dan selecteer je die. Maar zo gaat het in Marokko niet. Nee. Deze bondscoach is een beetje, ja, misschien van de oude stempel. Je doet wat hij zegt of je wordt niet opgeroepen. En dat is een beetje bij, ja, Ziyech, die hebben natuurlijk in het verleden al akkefietje gehad met de vorige bondscoach, Hervé Renard. Dat duurde denk ik een paar maanden, een halfjaartje. En die is toen daarna weer opgeroepen nadat Renard naar Nederland kwam met de bondsvoorzitter om even een goed gesprek te voeren met z'n drieën. Dat is toen gelukt. Maar deze bondscoach lijkt daar helemaal niet voor open te staan. En volgens hem heeft Ziyech zich niet goed gedragen bij het team. Mazraoui ook niet. Maar ja, Mazraoui, ik weet niet, jullie volgen hem ook natuurlijk bij Ajax. Ik heb nooit iets geks van hem gehoord bij Ten Hag, of dat hij iets verkeerds heeft gedaan. Dus dat verhaal, ja, ik snap dat allemaal niet. Ik snap niet waarom hij niet wordt opgeroepen. Hij zegt, ja, hij heeft gezegd dat hij geblesseerd was, maar was hij niet. Maar ja, hij was wel geblesseerd in die periode, want hij had een oogblessure. Dus hij was fit. Dus je bent fit om te spelen, maar hij mocht niet spelen omdat hij een oogblessure had. Ja, dan mag je ook niet spelen. Ja. Maar volgens de bondscoach, ja, die heeft dan van de teamarts gehoord, ja, nee, hij kon gewoon rennen, hij kon gewoon trappen, hij kan gewoon alles doen. Ja, maar ja, als je een oogblessure hebt, mag je gewoon niet voetballen. Ja. Dus dat verhaal klopt voor geen kanten eigenlijk. En de uitleg van de bondscoach is ook heel vaag. En, ja, Mazraoui zei laatst op tv, ja, ik wil nog wel voor Marokko spelen. Maar ja, het wordt lastig zolang deze bondscoach er zit. En voor Ziyech geldt dat hetzelfde. Ja, de bondscoach die er zit, dat is Halilhodžić. Halilhodžić. Ja, die komt niet uit Marokko, vermoed ik zo, naar die naam kijkend. Nee, dat is een Bosniër en die heeft ook voor Japan gewerkt. Die heeft in Frankrijk gewerkt, die heeft voor de Algerijnse nationale ploeg gewerkt. Ja. Hoe kijken ze in Marokko naar hem? Ja, maar daar zijn ze ook heel kritisch. Maar aan de andere kant, toen de kwestie Ziyech kwam, dachten ze van, oh jee, alweer Ziyech ruzie met de bondscoach. Maar bij Mazraoui denken ze ook van, hè? Dat kan niet. Hoe kan hij nou ruzie krijgen met de bondscoach? Dus in Marokko, aan de ene kant hopen ze dat hij ontslagen wordt, maar hij blijft maar winnen. En dat, ja, een winnende coach ontsla je niet. Nee. Hoe ga je dat uitleggen aan je spelers? Dus iedereen zit een beetje eigenlijk in dubio. Van we hebben een coach die eigenlijk doet waar hij voor ingehuurd is, namelijk winnen. Ja. Maar hij haalt mooie spelers, houdt hij buiten de ploeg. Ja, hij wil toch spelers die toch echt naar hem luisteren. En blijkbaar luisteren die jongens uit Nederland niet. Hmm. En die jongens die nu spelen wel. Ja, dat is, het is, in Marokko is ook zijn salaris, hij is de best betaalde coach in Afrika met een miljoen per jaar ongeveer. Miljoen euro per jaar, ja. Om hem weg te sturen moet je hem dus nu... Hij heeft een contract tot en met het WK van volgend jaar. Dus dan moet je een miljoen meegeven. Ja, dat is ook zonde van je geld. Ja. En wie ga je nu halen om nog dat traject... Je hebt in januari straks de Afrika Cup. En in maart heb je de play-offs voor het WK. Ja, ja, dan moet je echt nog in 3 maanden tijd... moet je een heel team, een technische staf gaan opbouwen. Ja, dat wordt lastig. Ja. Goed, nog steeds 3-0? Of zit je te kijken? Of, 4-0. 4-0. 4-0, net gemaakt. Ja, dat heb je. Als je die diarree en zo overgeeft... dan op een gegeven moment word je moe, hè? Als Guinea. Ze spelen wel steeds slechter, ja. Dat klopt. Toch wel. Goed zo. Nou, we blijven het volgen vooral, want dan horen wij ook weer van jou. Dankjewel. Voor het bijpraten. In dit geval weer journalist en Marokko-kenner Anouar Amrani. Ja, 4-0 dus bij Marokko tegen Guinea-Bissau. Hoe zou het staan in Milaan tussen Italië en Spanje? Frank Wielaert. Een kwartier nog en het staat nog steeds 2-0. Spanje heeft nog steeds heel veel de bal. In Italië komt er heel af en toe eens uit. En op de momenten dat ze dat doen, spelen ze de aanvallen. Vaak in overtal toch gewoon zo slordig uit dat ze niet eens tot fatsoenlijke doelpogingen komen. Ja, zo kom je er natuurlijk niet aan. Want dan krijg je uiteindelijk wat je wil. Namelijk aanvallen in overtal. Ook al sta je maar met 10 op het veld. En dan speel je het zo slordig uit. Omdat je te gehaast bent. Te ongeduldig. En Spanje is aan de bal uitermate geduldig. Maakt wel regelmatig fouten. Maar heeft daar tot nu toe nog geen enkele keer voor het deksel op de neus gekregen. Wel een aantal keren gewisseld. Merino binnen de lijn gekomen. Speler van Real Sociedad. En Brian Giel is binnen de lijn gekomen. Dat is een jonge jongen. Uitkomend voor Tottenham Hotspur. En ook nog niet zo heel erg lang international. Daar komt Italië weer over de linkerkant van het veld met Emerson. En weer komt die bal uiteindelijk niet bij Keane. Nu niet in overtal hoor, Italië. Want Spanje was heel snel weer terug met een heleboel. En Jeremy Pino, die dolt bijna zichzelf. Maar tegelijkertijd ook twee Italianen. En dan gaat die bal breed. En dan een goede redding van Donnarumma om de 3-0 te voorkomen. Aanval is nog niet voorbij. Bal gaat naar Brian Giel. En dan schiet hij tegen een verdediger van Italië op. En niet de minste, Chiellini is de naam. Maar ja, daar had de 3-0 van Spanje moeten zijn in deze wedstrijd. En voor zover hij niet beslist is, was het dan natuurlijk absoluut wel het geval geweest. Italië probeert het zo nu en dan wel. Elke keer als ze gevaarlijk dreigen te worden, nu gebeurt dat ook weer eventjes. Via een van de invallers, Locatelli. Afgelopen week heeft hij zijn vriendin ten huwelijk gevraagd. En vandaag heeft hij een wat minder gelukkige dag in zijn leven met zijn Azzurri. Waar hij vandaag vooruit mag komen. Goede redding van Donnarumma om de 3-0 te voorkomen. Maar voorlopig heeft Italië er niet zo gek veel aan. Want alles lijkt erop dat ze deze wedstrijd gaan verliezen. Ook als ze weer aan de andere kant zijn. Weer niet in overtal. Weer met Locatelli daar nu in de buurt. Maar er staan 3 Spaanse verdedigers tegenover. En die winnen uiteindelijk die strijd. Italië probeert het echt. Maar het moet iets meer rust hebben in de eindfase. Om in ieder geval de aansluitingstreffer te produceren. En het nog op een wedstrijd te laten lijken. 2-0 voor Spanje. Goed. Ik moet het even oprakelen. Weet je nog? Nederland-Tsjechië. Afgelopen EK voetbal. Oranje vloog in de achtste finale uit. Na afloop ging het vooral over Donjan Malen. Hij kreeg een enorme kans op 1-0. Hij was veruit de gevaarlijkste man. Maar werd na 1 uur gewisseld. Toenmalig bondscoach Frank de Boer zei toen dit. Donjan, die is een speler die is heel explosief. En ja, die moet 60 minuten is eigenlijk bijna wel zijn tax in dit soort wedstrijden op dit moment. Er was veel gedoe over destijds. Inmiddels zijn we een paar maanden verder. Malen verruilde PSV voor Borussia Dortmund. Maar heeft ook daar nog geen volle 90 minuten in de benen. Jeroen Stekelenburg sprak met de aanvaller en vroeg hem eerst nog even over die woorden van Frank de Boer van destijds. Ja, weet je, dat is wel een tijdje geleden natuurlijk. Maar was je daar boos over? Want het zet toch een stempel op je voorhoofd. Nee, voor mij zet dat geen stempel op mijn voorhoofd. Ik weet hoe lang ik kan spelen en ik weet wat ik kan brengen. Dus ja, voor mij maakt dat niet zo uit. Maar zit daar wat in? Want volgens mij heb je bij Dortmund nog geen één keer 90 minuten gespeeld. Waarom is dat eigenlijk? Meerdere factoren. Natuurlijk heb je eindtoernooi, dan heb ik korte vakantie gehad. Voorbereiding met een nieuw team. Ook best niet heel veel kunnen doen natuurlijk. Veel wedstrijden dan al. Dus ze bouwen het goed met me op. We blijven goed nadenken over wat verstandig is. Natuurlijk moet ik hard werken en natuurlijk trainen we ook super hard om dat omhoog te krikken. Nieuwe competitie, andere intensiteit. Maar over het algemeen maak ik hele goede stappen. Wat word je nu frisser en frisser? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, ik speel nu volgens mij de laatste 4 wedstrijden achter elkaar heb ik gespeeld. Ik voel me ook stukken beter dan voorheen natuurlijk. Voor mij is dat gewoon een mooi proces. Ik bedoel, als je ergens naartoe gaat, ga je om te ontwikkelen. En misschien was dat een klein ontwikkelpunt voor mij. Wat betreft weerbaarheid. Weerbaarheid qua wedstrijden. Misschien had ik dat gewoon, dan heb ik dat nodig. Daar werken we gewoon hard voor. In die periode dat je nog niet zoveel speelde, was de bondscoach toch al heel positief over je, Van Gaal. Hè? Die zei van, ja, ik maak een uitzondering voor Donjan Malen. Gaf dat een goed gevoel? Ja, tuurlijk. Dat is altijd fijn om te horen. Want hoe is je band met hem? Het is natuurlijk wij zien hem, je begint al een beetje te lachen. Het is natuurlijk een echte bondscoach. Waren die andere geen echte bondscoaches? Jawel, maar als die binnenkomt, dan komt er wel een echte bondscoach binnen. Dat deed wel met me eens, toch? Ik vind het gewoon een aardige man. Een beetje gesproken natuurlijk. En hij is eerlijk. Maar hij zegt wat hij denkt. En op dat moment toen hij zei dat hij een uitzondering maakte, kan je ervan aannemen dat hij dat ook meent. En klonk wel fijn. Maar als het slecht is, dan zegt hij dat. Ja. Heeft hij dat al een keer gedaan? Gezegd dat het slecht was? Ja, zeker ook in het team. En wat hij vindt dat beter moet, dat zegt hij zeker. Ja, één optie voor jou is op links. Hè? Daar speelde je de laatste keren ook in het Nederlands elftal. Maar er is een vacature. Ja, tegen Noorwegen kwam je nog op links. Ja. Ja. Maar er is natuurlijk een duidelijke vacature op rechts. Zou jij dat kunnen? Natuurlijk, ja, kijk, als de trainer mij neerzet, dan speel ik. Dat is heel simpel. Maar ik denk dat iedereen ook wel weet wat mijn posities zijn. Maar ja, als het voor het team moet en dan speel ik, want je wil altijd spelen. Maar liever centraal of vanaf links? Ja, tuurlijk. NPO Radio 1. 11:30 NOS Journaal, Dorald Megens. De Tweede Kamer voelt weinig voor een voorstel van minister Ollongren om te gaan experimenteren met twee nieuwe stembiljetten. Dat bleek in een debat. Ollongren vindt de huidige biljetten te groot en onhandig met het tellen. Ze denkt aan twee nieuwe varianten. Een model met één stembiljet per partij of een biljet waarop alleen de partijnamen staan en verder nummers van de kandidaten. In een brief aan de Tweede Kamer zeggen drie hulporganisaties dat in Afghanistan een man is vermoord door de Taliban nadat twee van zijn kinderen door Nederland waren geëvacueerd. De briefschrijvers willen dat de Kamer druk uitoefent op de regering om Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt zo snel mogelijk alsnog te evacueren. 8 Russische diplomaten bij de NAVO moeten daar vertrekken. Onduidelijk is of ze gespioneerd hebben. De NAVO geeft verder geen commentaar. En ook mogen vanaf eind deze maand nog maar 10 Russen worden geaccrediteerd voor toegang tot de NAVO in plaats van 20. En streamingdienst Twitch is slachtoffer geworden van een datalek. Op Twitch zenden deelnemers aan videospelletjes hun CD's uit. Hoe groot dat lek is, dat wordt nog onderzocht. Langs de lijn en omstreken. Vanavond wordt de halve finale gespeeld van de Nations League. Italië speelt in Milaan tegen Spanje. Frank Wielaert kijkt daarnaar. Ja, we zitten in de slotfase van de wedstrijd. 84ste minuut en Italië heeft wat teruggedaan. Heel klassiek uit een hoekschop van Spanje. Chiellini kopt de bal weg. Jeremy Pino, de debutant, ingevallen in deze wedstrijd, denkt, nou weet je wat, ik kop hem even terug richting mijn centrale verdedigers. Doet dat tekort. Chiesa zit ertussen. Snelt langs de verdediging. Moet nog de hele helft van Spanje oversteken. Maar heeft Pellegrini met zich mee. Dus kan de bal breed leggen. En Pellegrini schuift de bal zo het lege doel in. Want de keeper heeft gekozen om de bal en Chiesa te verdedigen. En daardoor is dus de aansluitingstreffer daar. En dat hoor je terug nu in het San Siro. Italië denkt, het kan nog. We kunnen nog een verlenging uit het spel slepen. Maar ze hebben nog maar 6 minuten om dat daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. En Spanje heeft weer de bal. En zullen ze nog een keer zo'n fout maken? Dat is natuurlijk maar de vraag. Wel een paar jonkies binnen de lijnen staan. Die ene van 18, die debutant, heeft dus zo'n fout al een keer gemaakt. En Spanje zal nog zuiniger zijn. Nog minder risico nemen. Nog langer die bal in de laatste lijn. En met de controleur, met Busquets, rondspelen achterin. En dan moet Italië naar voren toe komen om die bal ergens te gaan proberen te onderscheppen. Maar de aansluitingstreffer is daar. Iets dat lijkt op spanning zit weer terug in deze wedstrijd. Daar gaat die bal naar de buitenkant. Azpilicueta die komt. En dan de bal bij Gil. En gaat die bal er dan uiteindelijk in? Hij gaat er uiteindelijk niet in. Die bal wordt weggehaald vlak voor de lijn door Bastoni. Die daar helpt verdedigen. De Spanjaarden wel weer in de aanval over de linkerkant van het veld. Ja, in de aanval. De bal gaat gewoon weer richting de middencirkel. Rustig rondspelen. Azpilicueta aan de rechterkant van het veld. Dan weer door het midden. Klein hakje. Ja, Italië moet ruimtes gaan weggeven. Risico's nemen. En nu een vrije trap weggeven. Je moet op de een of andere manier aan de bal zien te komen. En dat proberen ze dus op deze manier. Via Chiesa. En een overtreding van hem zouden ze, als die vrije trap misgaat tenminste, overtreding op Merina, zou Italië weer in balbezit kunnen komen. Als Spanje dat rondspeelt de hele tijd, ja, dan is het steeds ingewikkeld om aan de bal te komen. Maar de schijn van de wedstrijd is weer terug. Italië heeft heel weinig tijd voor de 2-2. 5 minuten nog en een beetje extra tijd. Het staat 1-2 voor Spanje in Milaan. Goed, het is 4 minuten over half 11. U luistert naar Langs de Lijn en Omstreken. Italië, Spanje, het voetballen, maar er zijn belangrijkere dingen in het leven. Zoals muziek bijvoorbeeld, want het kan een troost geven aan heel veel mensen. En vandaag is het precies 50 jaar geleden, in 1971. Toen bracht John Lennon het nummer Imagine uit. Dus een iconisch nummer natuurlijk, dat nog altijd enorm tot de verbeelding spreekt en wereldwijd gedraaid wordt. Maar wat is nou de achtergrond van het liedje en waarom is niet iedereen daar blij mee? We gaan daar zo meteen ook over praten met Gerard Ekdom. Eerst met de theoloog Frank Borsman, daar hebben we verbinding mee. Dag Frank, goedenavond. Dag, goedenavond. Eerst maar eens even, jij bent eigenlijk helemaal niet zo blij met het nummer. Dat klinkt een beetje raar, maar... Dat moet je wel even uitleggen, denk ik, hoor. Ja, dat moet ik wel even uitleggen. Ja. Want ik ben Beatle-fan en ik ben gitarist. En ik heb zelf menig keer geprobeerd om Imagine uit te voeren. Het is ook qua compositie natuurlijk helemaal niet zo'n ingewikkeld nummer. Dus zelfs ik kan dat, om maar even zo te zeggen. Ik ben zelf theoloog, ik ben zelf christen. En daar zit natuurlijk die beruchte zin in Imagine No Religion To. En dat was natuurlijk altijd al vanaf het moment dat het uitkwam... was dat voor een aantal religieuze mensen even slikken. Dat de ideale wereld van John Lennon kennelijk bestaat uit een wereld ook zonder religie. Ook zonder oorlog en zonder verdeeldheid, maar ook zonder religie. En dat werd eigenlijk versterkt voor mij en ook voor een aantal mede-christenen wel, denk ik, in 2015... Toen had je de Duitse pianist Davide Martello. En die speelde op straat in Parijs het nummer... enkele dagen na het drama van Bataclan. Mm-hmm. Waar 89 concertgangers werden vermoord door islamitisch geïnspireerde terroristen. En daardoor, dat nummer werd daar gespeeld. Je hoorde het op de treinstations in Utrecht, in Den Bosch. Je hoorde het... overal. Als je dan zelf een gelovige bent, net zoals ik... en je hoort No Religion To in de afterwake van zo'n terroristische aanslag... waarin religie toch ook vaak wordt aangeduid als een van de katalysatoren daarvan... krijgt het lied ook iets ongemakkelijks. Alsof het lied zeg maar een soort antireligieuze propagandalading krijgt. En daardoor is het niet zomaar een liedje. Ja. En dat is een beetje jouw bezwaar. Heb je dat nou elke keer als je het nummer hoort? Of alleen bij dat soort incidenten? Incidenten is nou, een beetje een understatement. Kan je dat wat ik bedoel? Ja, tuurlijk. Nee, ik nog wat ik al zei. Ik heb het gespeeld in mijn leven. Het zit in mijn map met muziek die ik speel. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen... en dat gaat op een hele impliciete, heel onbewuste manier. Maar sinds 2015 heb ik het eigenlijk niet meer willen spelen. En sla ik het elke keer... Sla ik het over in de map. Dus het is een heel krachtig lied. Het is ook een iconisch lied. Het hoort bij de kanon van onze westerse moderne beschaving. En juist daarom is het niet zomaar een lied. En is de lijn Imagine No Religion To niet zomaar een vrijblijvende uitspraak. Terwijl er ook gezegd wordt dat... dat Lennon het schreef en geïnspireerd raakte door een religieus lied... dat het eigenlijk een positief gebed was, eigenlijk. Een modern positief gebed. Dat snap ik. En ik denk ook wel dat Lennon zelf... Lennon was zelf natuurlijk veel met spiritualiteit bezig... al tijdens de Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band periode... maar zeker ook daarna in zijn solo-periode... veel met spiritualiteit, Oosterse spiritualiteit bezig. Ik denk dat hij zich in dat lied ook misschien meer verzet... tegen zeg maar het instituut kerk... Mm-hmm. En niet tegen religie of mystiek of spiritualiteit. Dus John Lennon neem ik het niet kwalijk, om er even zo te zeggen. Maar je ziet dat in de receptiegeschiedenis van dit lied... vanaf 71 via 2015 tot 2021... zie je dat lied natuurlijk in een aantal contexten gebruikt is... en gebruikt wordt... waarin die betekenis van dat lied toch verandert. Ja, is er, ja dat ten vind ik wel interessant. Ten opzichte van wat Lennon eventueel mee bedoeld heeft. Ja, dat jij als individu, als persoon die liefhebber is van muziek... eerst dat lied ook mooi en indrukwekkend vindt... en dat je door die externe prikkels... dat er iets gebeurt met de manier waarop jij dat lied ervaart. Dat is de grap is dat ik in mijn werk heel veel als theoloog... heel veel met teksten bezig ben... En dan, ja, voor de liefhebber maak je verschil tussen de tekstabonnente lezer en de werkelijke lezer. De tekstabonnente lezer is zeg maar de lezer die het probeert te begrijpen zoals John Lennon het heeft geprobeerd te zingen. Dat kan ik, hè, daar hebben we het nu ook over met z'n tweeën. Maar tegelijkertijd zijn wij ook allemaal gewoon reële luisteraars die dit nummer steeds weer opnieuw in een bepaalde maatschappelijke, maatschappelijk-sociale context te horen krijgen. En dat vibreert mee in hoe je het lied zelf percepieert en hoe je merkt dat andere mensen dat lied percipiëren. Want als je vaak met mensen over dat lied hebt, zeker vanaf 2015, maar ook daarvoor al, is dat onderdeeltje van dat lied, No Religion Too, komt wel heel vaak terug. Ik bedoel, John Lennon schetst een soort ja, seculier, immanent paradijs op aarde, hè, waarin er geen oorlog en geen ellende meer is en geen honger meer is. En waar ook geen religie meer is. Maar dat ook geen religie is wel in de beleving van heel veel, ook moderne luisteraars, wel een van de belangrijkste kenmerken van die visie van John Lennon in dat nummer geworden. Ja, ja, ook al zie jij dat niet zo, of ook al heb jij dat nooit op die manier geïnterpreteerd zoals dan kennelijk de groegemeente dat doet. Nee, dus ik kan zeker zeg maar theoretische, dat kan je ook als muziek liefhebber, denk ik, maar ook als muziektheoreticus, dat je een onderscheid probeert te maken van, nou, wat heeft de auteur er nou precies mee willen zeggen, hè? John Lennon. Wat voor verschillende mogelijkheden bestaan er om dat lied te interpreteren? Nou, dan ga je hebben over dat religie misschien gaat over geïnstitutionaliseerde religie, dat het lied gaat over muziek en spiritualiteit en mystiek. En dat je het ook nog kan bedenken, ja maar, een bepaald lied, als dat in een bepaalde context gebruikt wordt, komt het daar nooit meer van af. We hebben ook bepaalde nummers. Bijvoorbeeld Richard Wagner, de Duitse componist, prachtige opera's gemaakt, Ring der Nebelungen. Toen kwam de Tweede Wereldoorlog. De nazi's waren nogal gek op Richard Wagner. En sindsdien, als je muziek van Wagner hoort, zijn er een fix aantal mensen die even, even verbaasd kijken, wenkbrauwen fronsen en zeggen, kunnen we die muziek eigenlijk nog wel luisteren? Ja. Nou, dat is ook weer zo'n verschil maken tussen wat heeft de componist in dit geval bedoeld en in welke context is dat later gebruikt. Op de een of andere manier resoneert dat mee. Ja. Goed, zometeen, we gaan het nummer ook zo meteen horen, hoor. En ook even hoe het werd gespeeld na die afschuwelijke gebeurtenissen bij die terreuraanslagen. Gerard Ekdom is er inmiddels ook, gaan we ook zo horen. Even nog even kijken bij Frank Wielaert. Want Italië kwam dus toch nog terug. En ik zie in mijn ogen, volgens mij is het ook bikkelhard, of niet? Ja, het is niet heel vriendelijk geworden. En dat was het eigenlijk al niet bij die tweede gele kaart voor Bonucci. Die elleboog in het gezicht van Busquets. En daarna is het niet vriendelijker geworden in deze wedstrijd. Ja, dit is een hard duel onderling met Keane onder andere. Die moeite heeft om overeind te komen na dat duel. Als hem de bal wordt toegespeeld. Althans, het was een poging om hem de bal toe te spelen. Maar die bal die ligt daar nu. Volgens mij gaat Italië daar een vrije trap krijgen. We zitten in de extra tijd van deze wedstrijd. Spanje staat voor. 2-1 staat dus op de rand van de finale van de Nations League. Komende zondag wordt die gespeeld. Morgen die andere halve finale tussen België en Frankrijk. En Italië lijkt te worden verwezen naar ook zondag trouwens de troostfinale. Want er moet ook een nummer 3 en nummer 4 komen in de Nations League. Zij gaan dus zondag in Turijn spelen. Tenzij ze nu deze vrije trap, die ligt echt op 35 meter van de goal van Unai Simon. Tenzij ze deze ballen nog inkrijgen. Iedereen van Italië voor de bal. Iedereen van Spanje achter de bal. En daar staat er nog eentje. Giel is dat heel irritant kort voor de bal. Om te voorkomen dat die vrije trap zomaar ineens genomen kan worden. Zonder het seintje van de scheidsrechter. Dat seintje dat komt nu. En die kans ja, die komt er dan net niet. Locatelli zit er heel dichtbij. Maar die bal is net te scherp, net te hard. En komt dus in de veilige handen van Unai Simon. En dan zitten die 5 minuten extra tijd erop. Maar daar hebben we weer een minuut van op de grond gelegen. Na dat luchtduel waar Keane onder andere werd gevloerd. Daar komt Italië nog één keertje over de rechterkant van het veld. Met weer Locatelli. Bal voor de goal. En Simon net op tijd voordat Chiesa bij de bal is. Bij de eerste paal is hij erbij. En hij wordt overeind geholpen door zijn ploeggenoten, door zijn landgenoten. En Luis Enrique vraagt aan de kant, echt serieus, komt er nog meer tijd bij, nog een minuut erbij. En inderdaad, Die van Spanje staan allemaal al klaar om het feestje te gaan vieren. Dat geeft ook een beetje aan hoe belangrijk deze Nations League is. Hoe belangrijk deze wedstrijd is voor deze landen. Als je eenmaal in deze fase van de Nations League zit, dan wordt zo'n wedstrijd ineens heel erg belangrijk. En dan wil je die beker die vandaag de hele dag in het centrum van Milaan tentoongespreid heeft gestaan, die wil je ook winnen. En Italië gaat hem niet winnen. Daar heeft het alle schijn van. Want ze gaan het niet meer goed maken. Daar is het eindsignaal van Karasev. Als die bal aan de Italiaanse kant over de achterlijn is gegaan, dan weet Spanje dat zij zondag in Milaan gaan strijden voor de Cup Nations League. En of dat dan tegen België of tegen Frankrijk is, dat gaan we zien. Italië gaat dus naar de troostfinale in Turijn. Goed, ja, we praten over dat fenomenale nummer Imagine van John Lennon. Ja, is het wel zo fenomenaal? Gerard Ekdom, goedenavond. Goedenavond. Is het fenomenaal? Ja. Nou ja, kijk, dat, ja, ik denk dat we wel kunnen stellen dat het fenomenaal is. Omdat het na 50 jaar nog steeds relevant is en nog steeds gedraaid wordt. En nog steeds, als de wereld in een hele slechte plek verkeert, wordt gedraaid. Het is een... wat dat betreft beladen nummer. Wat elke keer de situatie weer weergeeft zoals die waarschijnlijk is. En zoals Lennon een 50 jaar geleden zag. En helaas klopt het dan nog steeds. Ja. Even nog, want we wilden, daar hadden we het net met Frank Borsman over. Over dat het vaak wordt gespeeld na die terreuraanslagen. Wat jou, wat jij ook al even aanstipt. Bijvoorbeeld naar Charlie Hebdo en de Bataclan. Gerard, wat hoor jij nu? Wat hoor jij nu in dit nummer? Ja, ik hoor een piano, maar je snapt wel wat ik bedoel. Ja, dat is eigenlijk mooi. Dit is gewoon de melodie zonder tekst. En iedereen weet wat er bedoeld wordt. Lennon die, was een vredesactivist. Hè? Los van een songwriter en een popster was hij ook een vredesactivist. War is over if you want it. Give peace a chance. En dit nummer heeft daar ook eigenlijk alles mee te maken. Imagine was zijn woord. Het was zijn religie. Het was zijn geloof. Dus ja, het is eigenlijk een hele heftige boodschap verpakt in een hele prachtige melodie. En als je de melodie zo hoort en iedereen weet wat er aan de hand is en iedereen herkent het, dan snap je wat er aan de hand is. Dus na Bataclan werd het gespeeld op een piano. Op een station. En iedereen, het werd door iedereen geraakt. Iedereen wist wat er aan de hand was. En waar het over ging. Ja. Dat is knap. Ja. Hij heeft het geschreven toen de band uit elkaar viel. Moeten we daar nog iets bij denken? Vind je dat ook terug? Nou, het mooie van het album Imagine is, het is de eerste echte officiële soloplaat. Daarvoor had hij, laat ik het zo zeggen, het was avant-garde wat daarvoor uitkwam. En dit was de eerste echte popplaat, 1971. Los van het feit dat Imagine gaat over het feit dat iedereen dichter en nauwer naar elkaar moet komen. The world should be as one. Staat er ook gewoon op datzelfde album echt een oorlog. Want de ruzie tussen hem en Paul McCartney werd gewoon uitgevochten in het nummer How Do You Sleep? Those freaks were white when they said you was dead. Enzovoort, enzovoort. Hij vecht een ruzie uit met Paul McCartney op diezelfde LP. Dus eigenlijk is dat heel tegenstrijdig van Lennon op de LP Imagine. Ja. Het nummer heeft voor jou ook een bijzondere betekenis, want je... Ja.